NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 28 december. Thailand houdt de adem in omdat hun kroonprinses ernstig ziek is. Daarom ook geen oud en nieuw voor de Thai. En de Veiligheidsraad vindt dat de Taliban vrouwen meer vrijheid moeten geven. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban op om de recent ingevoerde beperkingen voor Afghaanse vrouwen ongedaan te maken. Volgens de Veiligheidsraad staan die beperkingen voor een toenemende teloorgang van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Een week geleden kondigden de Taliban aan dat vrouwelijke studenten niet meer welkom zijn aan de universiteit, nadat hun eerder dit jaar al de toegang tot middelbare scholen was ontzegd. En afgelopen zaterdag kwamen de Taliban met een verbod voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken. Op de Filipijnen zijn tenminste 25 doden gevallen door noodweer van afgelopen weekend. Nog 26 mensen worden vermist. In 9 provincies zijn reddingswerkers nog altijd op zoek naar overlevenden van de overstromingen en aardverschuivingen. 80.000 mensen zijn geëvacueerd. Inmiddels zakt het water weer op veel plekken. Volgens de Filipijnse Weerdienst vallen er de komende dagen nog buien in de getroffen gebieden, maar die zijn wel een stuk minder zwaar. Migranten die zonder papieren de Verenigde Staten binnenkomen kunnen voorlopig nog automatisch worden uitgezet. Dat gebeurt sinds het uitbreken van de coronapandemie op grote schaal. Officieel om de volksgezondheid te beschermen, maar volgens critici wordt de maatregel misbruikt om internationale asielafspraken te omzeilen. De regering van president Biden wil er van af, maar 19 Republikeinse staten maken hier bezwaar tegen. Volgend jaar buigt het Hoge Rechtshof zich over de zaak. Tot die tijd blijft de maatregel van kracht. Het grote aantal kinderen met het RS-virus leidt voorlopig niet tot een beddentekort. Dat is de conclusie na overleg tussen de 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is daar druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen de ziekenhuizen, ook door de goede onderlinge samenwerking. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op de prijsmaatregel die is ingesteld door de G7-landen en Australië. Omdat de EU Russische ruwe olie al boycott, heeft de maatregel van Poetin geen gevolgen in Europa. Raymond van Barneveld heeft in de derde ronde van het WK darten met 0-4 verloren van Gerwin Price en is daarmee uitgeschakeld. Het is de eerste keer dat Van Barneveld, die 5-voudig wereldkampioen is, verliest van Price. Op dit moment is Price de nummer 1 van de wereld. Er doen nu nog 4 Nederlanders mee aan het WK darten. Danny Noppert en Michael van Gerwen komen vandaag in actie. En Dirk van Duivenbode en Vincent van der Voort spelen morgen. Het weer dan. Het wordt een bewolkte, regenachtige dag en ongeveer 9 graden. Aan zee kan het ook flink waaien. In de avond wordt het droger. Morgen bewolkt met soms een bui en dan een graadje warmer dan vandaag. Het NOS Radio 1-journaal. Geen landelijke oud- en nieuwviering omdat prinses Amalia ziek is. Ja, kun je je bij ons niet voorstellen. Maar in Thailand worden de festiviteiten massaal teruggeschroefd door hun kroonprinses in het ziekenhuis ligt. Correspondent Mustafa Maghadi, wat is er met haar aan de hand? Ja, kroonprinses Bajrakiti Yaba, zo heet ze. Maar voor mijn gemak noemen ze haar in Thailand liefkozend prinses Ba. Dus daar houden we het maar bij. Die was 2 weken geleden aan het meedoen met een hondentraining van het leger om haar eigen honden ook af te richten. Maar plotseling verloor ze haar bewustzijn. Ze werd per helikopter naar Bangkok gebracht, daar behandeld. Nou, het leek allemaal niet zo ernstig, maar na een week kwam het Koningshuis ineens met een statement dat de situatie van prinses Ba wel stabiel is, maar dat ze apparatuur nodig heeft om haar hart, nieren en longen gaande te houden. Dus de situatie lijkt toch wel heel ernstig. Al is het Koningshuis niet heel scheutig met informatie en weten we dus niet precies wat er aan de hand is. Maar voor de Thai heeft het dus gevolgen dat er geen oud en nieuw gevierd mag worden. Nee, inderdaad. Kerst was al min of meer in het water gevallen. Want overheidsinstanties als de ministeries van Justitie en Onderwijs die hebben instructies verstuurd om vooral niet te feesten, maar vooral om te bidden voor prinses Ba. Omdat de situatie onveranderd is gebleven, worden nieuwjaarsvieringen in veel regio's afgelast nu of uitgesteld. We hebben het bijvoorbeeld over de in Thailand beroemde Nacht van de Flora, die elk jaar wordt gehouden in de botanische tuinen in Chiang Mai. Nou, die is uitgesteld. Dat is wel een een dingetje als dat gebeurt. En zo zie je dat dus in heel het land. Festiviteiten die worden ingeruild voor gebedsbijeenkomsten voor de prinses. Ja, ik zei in het begin, bij ons kun je dat niet voorstellen, maar de positie van het Thaise koningshuis is wel anders, hè, in Thailand. Ja, inderdaad. Je moet echt snappen wat de rol en het gewicht is van het koningshuis in Thailand. Het koningshuis heeft daar min of meer een goddelijke status. Staat buiten kritiek. Doe je dat wel kritiek uiten, dan kun je jarenlang gevangenisstraf krijgen. Dus ja, aan de andere kant, als er iemand van de familie iets overkomt, dan staat het land een beetje op zijn kop. En in dit geval helemaal, want prinses Ba, 44, is de oudste dochter van koning Rama de Tiende. En uiteindelijk bepaalt de koning wie hem opvolgt. Maar de verwachting, ook vanwege haar reputatie, is dat zij hem uiteindelijk zou opvolgen. Dus ja, je hebt dit hier in Thaise termen min of meer over de opvolger van God. Dus ja, dat het een dingetje is, dat kun je wel zeggen hier. Is dat dus ook zo dat de Thai het gewoon accepteren? Dat kerst al in het water viel en nu oud en nieuw ook? Ja, dat accepteren ze zeker. Dat heeft twee redenen. Angst, maar ook waardering. Angst omdat, ja, als je niet meedoet, dat kan gezien worden als belediging van het koningshuis. Nou, zoals gezegd, daar kun je een flinke straf voor krijgen. Maar prinses Ba wordt ook wel heel erg gewaardeerd in Thailand. Ze heeft een goede reputatie, goed geschoold. Cornell University, een van de zogenaamde Ivy League scholen in Amerika. Daarna onder meer commandant van de koninklijke bodyguard garde van het koninklijke huis. En in tegenstelling tot haar vader is ze niet excentriek. En dat maakt haar zelfs bij anti-royalisten in Thailand vrij populair. Die hadden de hoop dat onder haar, ja, die strenge wetten tegen koningshuiskritiek milder zouden kunnen worden. Dat er meer hervormingen zouden komen. Maar ja, gezien de situatie van de prinses op dit moment is het de vraag of ze überhaupt nog genoeg zal herstellen. Laat staan dat ze koningin van Thailand zal worden. Mustafa, dankjewel. Radio. 7 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Hier op Radio 1 werd met rechtbankverslaggever van de Telegraaf Saskia Belleman in een urenlang gesprek teruggeblikt op haar jaar. Het ging onder meer over het spreekrecht dat nabestaanden in de rechtbank hebben. Dat verdachten die dus formeel nog onschuldig zijn, worden uitgemaakt voor duivel en moordenaar, moordmachine. Ze krijgen van alles over zich uitgestort. Steeds vaker worden er foto's met brandende kaarsjes van het slachtoffer in de rechtbank neergezet. Iemand die formeel nog onschuldig is, ja, is toch een beetje raar als je die voor moordmachine en duivel en moordenaar gaat zitten uitmaken. Dat klopt niet helemaal. Een oplossing ervoor kan zijn om eerst een verdachte wel of niet schuldig te laten verklaren en daarna de slachtoffers het spreekrecht te geven. Maar dat vereist dus een enorme omslag en een enorme reorganisatie van het hele systeem. Want je hebt nu gewoon een vaste volgorde van een strafzaak. Mm-hmm. En, ja, maar zou het beter maken, denk je? Het begint wel meer op het spoor te raken dat het misschien verstandiger is om eerst te komen tot een oordeel over de schuld van een verdachte en dan de tweede fase van het proces in te gaan waarin de nabestaanden aan het woord komen en ook de straf wordt bepaald voor een verdachte. Na 7 uur meer over dat spreekrecht in deze uitzending. In Nieuwsuur aandacht voor de grote corona-uitbraak in China. Na aanhoudende protesten ging het zero-covid-beleid overboord. En China-analist Joris Teerde vraagt of de Chinese regering erover denkt om toch weer terug te vallen op dat zero-covid-beleid. Het lijkt nu heel onwaarschijnlijk. Het blijft gissen natuurlijk. Maar als het zo wijd verspreid al is, hoe stop je de kurk weer op de fles, zeg maar? Ja. En het tweede is natuurlijk zo'n draai nog een keer maken, weer afstappen. En ook dit hele narratief wat erbij gevoerd is. Nou ja, zelfs daarmee zijn de geopolitieke risico's voor die toeleveringsketens en het humanitaire drama ook absoluut niet voorbij. Gisteravond was dit tweede aflevering van de documentaire serie Trappers op NPO 2 over een groep fietscouriers van een stichting in Amsterdam. De stichting heeft ook een sociaal-maatschappelijke missie. Het couriersbedrijf heeft sinds korte tijd een nieuwe grote vrachtfiets. Maar dat gaat al snel mis, zo blijkt. Wat heeft hij gecrashed? Ja, hij heeft zichzelf gelanceerd door over een hobbel heen te rijden. En toen klapte hij weer op zijn voorwiel en toen is het voorwiel verbogen. Wat zullen die mensen van ons denken, jongen? Echt? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het apparaat misschien niet helemaal geschikt is voor dit soort werk. Misschien. En dus is het opeens alle hens aan dek. Hij zit met een hele volle bak. En hij heeft dus heel veel zendingen. En hij had een hele route. En die hele route, en die, alles gaat niet door. Maar hij kan niet rijden. Hoeveel heeft hij? Hij heeft 5 stops van Infinity. Hij heeft een stop van Stichting Woon. En hij zal Commonland oppikken. Matje! Mathieu! Stanley, relax. Ja, voor door dit soort dingen moeten we overwerken. Daar heb ik geen zin in. We moeten overwerken omdat de chariot crasht. Iedereen springt bij, maar ook de gecrashte koerier springt weer op de fiets. Alleen in de chaos is er ergens een kunstgebit blijven liggen. Die klant dus zelf maar gaat bezorgen. En daar baalt bedrijfsleider Stanley flink van. Hey, je hoeft niet naar de Aalsmeerweg. Je hoeft niet naar de Aalsmeerweg. Oké. Voor Dental die haalt het zelf op. Maar dit moeten we echt even anders doen. Want dit is zwaar gekut. Hoezo? Ik ben er over een paar minuten. Nee, je hoeft er niet meer naartoe. Ze hebben het gecanceld. Ze gaan het zelf halen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Just Another Day van John Sakara. Voor het komend jaar heel moeilijk om genoeg gas naar Nederland te halen. Daarvoor waarschuwt de directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, in de Telegraaf vanochtend. Zonder Russische import moet Nederland volgend jaar waarschijnlijk veel gaan betalen op de wereldmarkt voor vloeibaar gemaakt gas. Dan komt de gaswinning in Groningen misschien ook weer om de hoek kijken, zou je kunnen denken. Maar zelfs in een diepe energiecrisis gaat Shell zijn vingers daar niet aan branden, zegt Van Loon. Als de overheid zegt dat ze Groningen toch open wil hebben, moet ze dat zelf regelen. Door een tekort aan mensen lukte de Belastingdienst niet goed om aangiftes op fouten en gesjoemel te controleren, meldt het AD. In 2016 werden er nog zo'n 600.000 handmatige onderzoeken gedaan. Dit jaar waren dat er 212.000. Er worden ook minder boetes uitgedeeld. Het is wel een beetje een vertekend beeld, want tegelijkertijd zijn er wel meer digitale controles gedaan de laatste jaren. Toch maakt de Belastingdienst zich zorgen over het teruglopende toezicht. Mensen zouden er dan op kunnen gokken dat het veilig is om te frauderen. Staatssecretaris Van Rij heeft maatregelen aangekondigd, maar zegt dat ook de komende jaren de productiviteit onder druk zal blijven staan. De migratie maakt woningnood in Nederland onoplosbaar, zegt minister De Jonge voor volkshuisvesting in Trouw. Dit jaar nam de bevolking met 277.000 mensen toe, twee keer zoveel als vorig jaar. Met zo'n migratiesaldo heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg, zegt De Jonge. Dan bouwen we tegen de klippen op. Concrete oplossingen voor dit probleem heeft de minister niet in het interview met Trouw. Hij zegt wel dat het beter in kaart moet worden gebracht hoeveel mensen er in Nederland kunnen wonen. En De Jonge blijft, zoals we dat natuurlijk van hem kennen, optimistisch, ondanks alle tegenslagen. Want zegt hij, in cynisme kan je niet wonen. In optimisme ook niet, denk ik dan. Maar dat is misschien weer heel cynisch. De Volkskrant volgde Claudia de Breij het afgelopen half jaar bij de voorbereidingen voor haar oudejaarsconferentie. Het is een worsteling, zegt ze zelf. Niet alleen de inhoud van de voorstelling, met heel wat try-outs, maar ook zaken als kleding en de locatie. Ze kreeg in ieder geval voor elkaar dat de conferentie eens een keer niet in Amsterdam wordt gehouden, wat eigenlijk weer de bedoeling was, maar in Groningen, want de gaswinning, daar is die weer, is zo'n belangrijk thema. De try-outs vond de Breij wel spannend. Was ze net bezig met een lange tirade over Mark Rutte, zag ze ineens fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD in de zaal zitten. Maar die genoten van, want dat is dan weer het grappige van de VVD, zegt de Breij in de Volkskrant. Ze verruineren het land, maar het zijn hartstikke leuke mensen en ze kunnen tegen een stootje. 17 minuten over 6. Dit jaar, 2022, was belangrijk voor de Maori's, de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland. 50 jaar geleden werd namelijk een petitie aangenomen in het Nieuw-Zeelandse parlement voor het in ere herstellen van het Maori als taal. En dat is groots gevierd. En nu wordt overwogen om het land ook de oorspronkelijke naam terug te geven. Aotearoa. Een verslag van correspondent Meike Weijers. Ik heb nog geen voet aan land gezet, maar al onderweg naar Nieuw-Zeeland krijg ik een Maori-boodschap mee. Dit is de veiligheidsvideo van Air New Zealand. Kia ora and welcome aboard this Air New Zealand flight. Kia ora, een Maori-begroeting die ik vaak zal horen in Nieuw-Zeeland. To care for the people, places and culture of Aotearoa. En Aotearoa is de Maori-naam voor het land dat wij kennen als Nieuw-Zeeland. Het betekent lange witte wolk. Het Maori heet Te Reo in het Maori en dat betekent letterlijk de taal. Aotearoa, I'm sure you would hear a lot of Te Reo Maori words in people's everyday conversations in English. Zelfs als mensen Engels spreken, zitten er toch vaak wat woordjes Maori tussen. Kia ora koutou, my name is Jade Kake. I whakapapa up to the tribes of Ngāwhihi. Jade Kake is Maori en zij gaat nog een stapje verder. Ze heeft een jaar vrijgenomen van haar werk als architect om de taal vloeiend te leren spreken. Ik ontmoet haar bij de taalschool in Auckland. Het is eigenlijk een vrij onopvallend gebouw, verstopt achter een groot tuincentrum. Maar hier gaan honderden mensen dagelijks naartoe om Maori taallessen te volgen. Dat is een groot contrast met wat haar voorouders meemaakten, zegt Jade. Our grandparents' generation were the ones for us as Māori who were, well, in my age group, were beaten for speaking Te Reo in the school. And then vroeger kregen kinderen een pak slaag als ze het Maori spraken op school. And they might have grown up being told Te Reo is not important. You need to only speak English to survive in this world. Ja, in die tijd was men ervan overtuigd dat alleen het Engels belangrijk was. Maar de taal is nu ontzettend populair geworden, ook bij niet-Maori's. Zoals Steven, hij zit bij Jade in de klas. So this is massive burgeoning increase in Maori language learning. Er zijn dus steeds meer mensen die een paar woorden Maori spreken. In de afgelopen jaren is dat aantal gegroeid van 20 naar nu zo'n 30%. And then at the same time you've got a kind of racist white backlash. That's also increasingly evident as Maori becomes more normalized and more visible. Tegelijkertijd is er ook groeiende weerstand, vooral bij een groep witte Nieuw-Zeelanders die zich verzetten tegen het toenemende gebruik van het Maori in het dagelijks leven. Juist die groep is ook tegen het officieel veranderen van de naam van Nieuw-Zeeland naar Aotearoa. Afgelopen augustus kwam de Maori-partij met een petitie voor die naamsverandering en die werd wel 70.000 keer ondertekend. Maar in het parlement is er op dit moment geen meerderheid voor. But I think the symbol is important in terms of kind of changing hearts and minds and changing societal attitudes. Volgens Jade is zo'n petitie en ook het feit dat veel mensen hem ondertekenen vooral symbolisch om te laten zien dat die positie van de Maori cultuur en de taal is veranderd. Ja, en of die naamsverandering nu officieel wordt of niet, toch wordt Aotearoa heel veel gebruikt op straat, televisie, sociale media. Aotearoa. Ondertussen hou ik Jade en Steven al veel te lang aan de praat. Ze moeten naar school, maar ik mag nog even mee naar binnen. Kia ora. Well, I think Steven and Jade gonna do a song as well. Ja, dus door mij zijn ze te laat en moeten ze voor straf een lied zingen. Het schooljaar zit er nu bijna op voor deze groep. Aotearoa, Nieuw-Zeeland is weer een paar Maori-sprekers rijker. Een verslag van correspondent Mijke Weijers. Hein Otterspeer gaat aan de leiding bij het NK Sprint. De 34-jarige Otterspeer stond na de 500 meter op de vierde plaats, maar met een razendsnelle 1000 meter klom hij naar de eerste plaats. Blijft wel spannend, want Kai Verbeij, Marijn Schepenkamp en Thomas Krol zitten hem op de hielen. Bert Maaldrink sprak met Otterspeer na de 1000 meter. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Je klapte voor het publiek, hè? Ja, ja, dus is mooi. Ze hebben een mooie rit gezien, denk ik. Mooie ritten. Ik ben heel blij dat ik het vandaag kon afmaken. En ja, weet je, dat je zo dag 1 afsluit, is super. Je zegt mooie rit gezien. Het was een mooie rit van jou. Ja, zeker, zeker. Ik, ja, weet je, het was een goede rit. Ik denk een van mijn betere ritten hier ooit in Tialf. En ik ben zeker... Bijna de beste, hè? Want op 100ste, je hebt ooit 100ste sneller gereden. Ja, zeker. En ja, 1.075 is gewoon een wereldtijd. En dat was toen een wereldtijd, vorig jaar bij het OKT. Ja, weet je, dat ik dat nu uit mijn mouw scheut, is... ja, ik ben heel erg blij mee. Echt heel erg blij mee. Had ik een mooie rit. Ook het voordeel, dat je mooi achter de kruisje kon kruipen. Nou ja, kijk, tuurlijk, het is een voordeel op dit moment. Maar je moet het wel creëren. Ik weet dat Marijn snel opent. En ik moest mee, weet je. Als ik hem een eerste kruising geef, dan rijdt hij bij mij weg. Dus ik moet de rust bewaren om dat rondje te vertrouwen. Ja, dat deed ik eigenlijk gewoon heel goed. Zodat ik, ik denk, een van mijn betere slotrondes ooit hier reed. En dan, ja, dan komt er gewoon een hele goede tijd uit. En leg iedereen erop. Ja, nu lach je heel erg. Maar ik vind je vrij nuchter. Ik bedoel, je bent niet euforisch of zo. Nou, dat hoeft ook nog niet. Want we hebben eigenlijk dag 1 gehad. En het is een sprinttoernooi. En ik weet gewoon dat dag 2 ook heel belangrijk is. Je moet blijven staan. Je moet goede ritten doen en weet je, morgen is gewoon weer een dag en daarom ben ik gewoon ingetogen. Ik weet gewoon, ik bekijk het per rit. Morgen is de 500 meter, die moet eerst weer goed voordat we aan de tweede 1000 kunnen beginnen. Moet die goed of beter? Nou ja, dit is gewoon een hele rommelige rit en wat gedoe bij de start. Ja, mijn tegenstander Joep die reed in de weg op de kruising. Ja, dat is uiteindelijk was het gewoon eigenlijk een beetje damage control. Dus ik was uiteindelijk blij met mijn tijd, maar niet tevreden met hoe het ging. Het was een 34e, maar ook maar nipt. Ja, precies. Kijk, 89. Ja, ik ben blij dat mijn tegenstanders een 10 harder reden. En niet een halve seconde. Dus, weet je, het is een toernooi, alles kan gebeuren. En een slechte rit in het toernooi hebben we hopelijk gehad. Dus op naar morgen. Dat gaan we morgen zien. Gefeliciteerd en bedankt. Ja. Hein Otterspeer. Bij de vrouwen gaat Jutta Leerdam aan de leiding. Femke Kok is daar tweede. Vandaag gaat het toernooi verder. Mijn plaat van vandaag, dat is de eerste hit van de Schotse band Franz Ferdinand. Ik vind het mooi hoe het nummer heel anders begint, dan een tempowisseling krijgt en verandert in dat pakkende ritme en die kreet die je zo heerlijk kunt meebrullen. Take me out. Van Franz Ferdinand. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken wordt verder uitgebreid. Vanaf 1 januari mag ook stief- en pleegfamilie van het recht gebruik maken. En verdachten worden later volgend jaar verplicht aanwezig te zijn als slachtoffers spreken. Door noodweer zijn op de Filipijnen afgelopen weekend tenminste 25 doden gevallen en nog eens 26 mensen worden vermist. Er zijn overstromingen en aardverschuivingen geweest. 80.000 mensen werden geëvacueerd. Het regent nog altijd op de Filipijnen, maar wel minder erg. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland, heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op de prijsmaatregel die is ingesteld door de G7-landen en Australië. Omdat de EU Russische ruwe olie al boycott, heeft deze maatregel geen invloed in Europa. En het grote aantal kinderen met het RS-virus veroorzaakt voorlopig nog geen beddentekort, is de conclusie na overleg tussen de 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is daar druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze, ook door de goede onderlinge samenwerking. Het weer dan, wordt een bewolkte, regenachtige dag bij een graad of 9. Aan zee kan het ook flink gaan waaien. In de avond wordt het droger. Ster. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Zo kun je supersnel declareren en krijg je hulp bij betalen. Je hebt dus alles rond je zorgverzekering altijd bij de hand. Want jou helpen met gezondheid en zorg, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. In deze laatste dag van het jaar blikken we met een aantal NOS-correspondenten terug op het nieuwsjaar dat achter ons ligt. Voor onze man in Rusland, Geert Groot-Koerkamp, was het een tumultueus nieuwsjaar. Met de Russische inval in Oekraïne en de toenemende repressie in Rusland zelf. Geert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 24 februari, dat is een dag die ik nooit meer ga vergeten. Ik denk jij ook niet. Vanaf 5:30 zaten we samen op zender, want Rusland was Oekraïne binnengevallen. Hoe denk jij terug aan die dag? Ja, het was een dag waarvan we allemaal wisten dat die misschien toch wel zou komen, maar waarvan we allemaal ook hoopten tot op het laatste moment dat die misschien toch niet zou komen. Het was in de weken daarvoor hebben we natuurlijk ook veel gepraat over van ja. Komt er een oorlog of komt er een militair conflict van wat voor vorm dan ook? En het idee was altijd van, nou ja, voor 90% komt dat er niet. Want wat we zagen op dat moment aan de voorbereidingen, dat leek er niet op te wijzen. Het zag er wel dreigend uit, maar ja, voor een invasie van een buurland zou veel meer mogelijk zijn. Maar ja, er was altijd die 10% onzekerheid. Misschien de 10% van de mogelijkheid van een irrationele beslissing. Die dan door één persoon in het Kremlin, president Poetin, zou moeten worden genomen. Die altijd de mogelijkheid open liet dat er toch dingen zoals een inval in Oekraïne zouden kunnen gaan gebeuren. En die ochtend werden we allemaal heel vroeg wakker en wisten we dat het inderdaad toch dat laatste was geworden. Nou ja, en veel groter nog dan gevreesd. Heel Oekraïne werd aangevallen. Ja, daarvoor was er natuurlijk veel speculatie over wat de mogelijke scenario's zouden kunnen zijn. En toen werd er ook veel gesproken over die mogelijkheid dat Rusland misschien een corridor zou willen slaan, tussen die oostelijke zogenaamde volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de Krim die door Rusland in 2014 is geannexeerd. En die alleen via die bekende Krimbrug of de Kerchbrug, zoals die eigenlijk heet, met het vasteland van Rusland was verbonden. Maar dat inderdaad dat we een inval zouden zien die van verschillende kanten, en zelfs vanuit Belarus, vanuit het noorden, een heel groot deel van Oekraïne zou gaan bestrijken. Dat was op dat moment niet het meest voor de hand liggende scenario. Nee. Die dag en ook de dagen daarna zat je natuurlijk heel erg in de analytische modus. Wat zie ik, wat hoor ik, hoe moeten we het duiden? Voor ons, voor artikelen. Had jij ook tijd om je heen te kijken in Rusland zelf, hoe het daar viel? Ja, zeker. Nee, je zag toen, dat was eigenlijk nog een ander Rusland. Hè. We zijn nu niet een jaar verder, maar wel bijna een jaar verder. En je ziet dat er in Rusland toen al dingen mogelijk waren die nu gewoon niet meer mogelijk zijn. Hè, er waren natuurlijk, mensen waren geschokt. Er gingen mensen de straat op. Je zag in Moskou en in Petersburg, maar ook wel in andere grote Russische steden, zag je dat Soms tientallen, vaker honderden en soms ook duizenden mensen de straat opgingen. Hè, vooral in Moskou en Sint-Petersburg. Daar werd hard tegen opgetreden door de politie. Echt ongemeen hard. En in vrij korte tijd werden er meer dan 10.000 mensen opgepakt. Meestal voor kortere tijd. Maar je zag ook dat er in één keer enorm veel angst ontstond. En zelfs al eind februari en ook de eerste dagen van maart zijn er enorm veel mensen, hè, waarschijnlijk enkele honderdduizenden mensen zijn toen vertrokken uit Rusland, omdat niemand wist wat er zou gaan gebeuren. Mensen waren bang voor grootschalige repressie, voor het sluiten van de grenzen. Iedereen die ook maar iets had te maken met de Russische oppositie hield serieus rekening ermee dat die zou kunnen worden gearresteerd en misschien wel voor langere tijd achter de tralies zou belanden. Dat heeft geleid tot de eerste van enkele emigratiegolven die we het afgelopen jaar hebben gezien. Dat was dus eind februari, begin maart. En later natuurlijk in het najaar alweer in september en oktober die tweede grote golf van mensen, vooral mannen, die bang waren om te worden gemobiliseerd. Ja, ja, heel veel journalisten vertrokken, buitenlandse, ook Russische. Jij bent altijd gebleven. Hè? Heb je er eigenlijk ooit over gedacht om ook te vertrekken? Alleen in theorie. Kijk, ik woon hier natuurlijk al behoorlijk lang in Rusland. Wat is behoorlijk lang? 30 jaar of zo? Ik woon hier 30 jaar, ja. Ja. Dus als je het besluit zou moeten nemen om te vertrekken, ja, dan moet je je hele leven overhoop gooien. Dan word je in feite ook een vluchteling. Hè, en er zijn veel mensen die ook met, ook niet alleen journalisten of correspondenten, maar veel mensen die ook daarover hebben nagedacht van, ja, als je nu hals over kop vertrekt, in wat voor situatie kom je dan terecht? Dan kom je in een ander land, dan moet je daar weer een plek vinden om te wonen en om te werken en wat iets meer zijn. Of als je kinderen hebt, moet je zorgen, daar moet je ook rekening mee houden. Dus je ziet ook in Rusland dat veel mensen niet meteen hals over kop zijn vertrokken. Daarom heb ik het over verschillende golven van emigratie. Er zijn ook mensen die zijn later in de zomer gegaan nadat ze allerlei dingen hadden geregeld. Die dus niet hebben besloten om hals over kop te vertrekken. En voor mij gold het ook van, ik kan hier mijn werk doen. Het is belangrijk om hier te zijn. Hè. Het is altijd belangrijk dat er journalisten zijn, dat er mensen zijn met een onafhankelijke blik. Die kunnen in ieder geval met eigen ogen kunnen zien wat er gebeurt. Dat je niet volledig afhankelijk bent vanuit een buitenland, van allerlei sociale media, uit het land dat je dan verslaat. Nee. Dus mijn belangrijkste overweging was natuurlijk om te blijven zolang dat mag van de Russische autoriteiten, zolang er visa en accreditatie worden verstrekt en je werk kunt blijven doen. Ja, kun jij nog steeds je werk doen? Want je zei al, voor de inval was er echt wel heel veel meer mogelijk dan nu. Je kunt altijd je werk doen. Ook in het meest repressieve regime, als je er mag zijn, dan kun je in ieder geval, je kunt in ieder geval waarnemen. Maar een groot probleem is natuurlijk dat de journalistiek hangt natuurlijk af van de mensen met wie je kunt praten. Hè? Dus je moet mensen kunnen interviewen, je moet de stemming kunnen peilen. En dat was de laatste jaren al moeilijk. Dat is geleidelijk moeilijker geworden. Zeker in de provincie merkte je dat mensen steeds huiveriger zijn om te praten. En dat heeft er ook weer te maken dat als vertegenwoordiger van Nederlandse media, dan ben je dus een vertegenwoordiger nu van een onvriendelijk land. Hè, Nederland, net als alle andere landen van de Europese Unie en ook de Verenigde Staten, Australië, Canada. Die landen staan nu op een lijst van Russische lijst van onvriendelijke landen. Ja. Dus je bent in één keer een vertegenwoordiger van een onvriendelijk land. En in een situatie waarin elk onvertogen woord dat een Rus uitspreekt of publiceert voor hem of haar behoorlijk verstrekkende gevolgen kan hebben, zie je dat mensen huiveriger worden om te praten. En dat merk je zelfs op straat. Ik ben natuurlijk ook in die eerste dagen en weken vaak op straat geweest om rondom mensen met mensen te praten. Hè, vox pops noemen we dat. Hè, de stem van het volk beluisteren. En dan merkte je eind februari, begin maart, dat er zelfs mensen waren die die al bang waren om voor de radio... het was natuurlijk niet in beeld bijvoorbeeld, voor de radio hun voornaam te zeggen. Want ze wisten nooit wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben. Dat is iets wat we eigenlijk nog nooit hebben gezien op die schaal. Nee, nou, bijvoorbeeld onze collega Iris de Graaf heeft dat ook gemerkt. Die was op straat aan het interviewen en toen gebeurde dit. Dobrý den. Dit is een interview. Je ziet het dus, we kunnen al niet eens Voxpops opnemen. We kunnen mensen al niet eens vragen stellen. Kom maar mee, we gaan haar volgen. We kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt. Ze zegt alleen dat mensen bang zijn. En ze nemen haar direct mee naar het politiebusje. Geert, is dat iets wat nou nog steeds gebeurt? Mensen die worden opgepakt? Ja. Ja, er zijn dus het afgelopen, nou sinds februari, de laatste teller ben ik een beetje kwijt. Maar goed, de teller stond ergens op 16.000 mensen, hè, die zijn opgepakt. Maar wat misschien nog significanter is, ook in de jaren daarvoor, zijn natuurlijk veel mensen opgepakt bij die grote demonstraties, hè, de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld voor de vrijlating van oppositieleider Alexei Navalny, die nu al bijna 2 jaar vastzit. Maar wat het afgelopen jaar ook opvallend maakt... zijn draconische straffen die zijn uitgesproken voor mensen... die gewoon hun mening uiten. He, de meest in het oog springende straf was... 7 jaar gevangenisstraf of 7 jaar strafkolonie... voor een Moskous gemeenteraadslid, Alexei Gorinov. Die zei begin maart op een raadsvergadering van een deelraad in Moskou... had hij het alleen maar over dat hij het niet zo raadzaam vond... om een feestelijke gebeurtenis te organiseren voor kinderen... op het moment dat in Oekraïne kinderen omkomen. En hij nam ook het woord oorlog in de mond. En het woord oorlog mag in Rusland niet worden gebruikt... om wat er in Oekraïne gebeurt te betitelen. Dat heet hier nog steeds eufemistisch de speciale militaire operatie. En die Alexei Gorinov is afgelopen zomer tot 7 jaar veroordeeld. Nou, 2 weken geleden is zijn collega van dezelfde deelraad... Ilya Yashin, bekende oppositiepoliticus, 39 jaar... is tot 8,5 jaar veroordeeld. Omdat hij begin april op zo'n YouTube-kanaal... uitgebreid sprak over de gebeurtenissen in Bucha, vlakbij Kiev... waar de dode lichamen van vele tientallen en later zelfs honderden mensen zijn aangetroffen. Hij besprak daar de mogelijkheid dat Russische troepen daarbij betrokken waren. Gaf verschillende meningen daarvan. Gaf ook de mening van het Russische ministerie van Defensie die dit allemaal ontkende. Dat is allemaal door de rechter beschouwd als fake news. En daarom is Yashin nu tot 8,5 jaar... veroordeeld. Er komt natuurlijk nog een hoger beroep. We zullen gaan zien wat daar gaat gebeuren. Maar die signalen die zijn uitgegaan naar de Russische samenleving. Die betekenen dat mensen ongelooflijk bang zijn geworden om zich te roeren, om zich uit te spreken, om maar een onvertogen woord te laten horen. Nou ja, jij woont dus al 30 jaar in Rusland. Is wat dat betreft dit jaar wel het jaar van de grootste veranderingen? Absoluut, ja. We zitten nu in Rusland in een situatie of met een repressie die Rusland zeker 40 jaar niet heeft gezien. Dus je moet voor wat je nu ziet, moet je teruggaan tot, de jaren zelfs voordat Michail Gorbachev in 1985 aan de macht kwam in de Sovjet-Unie. Dus dan heb je het over de late Brezhnev-tijd of het slot van de Brezhnev-tijd zo'n beetje. Dit is repressie van een dergelijk niveau. Het aantal politieke gevangenen, dat is nog groter dan dat het toen was. Je ziet dat eigenlijk heel symbolisch, hè, terwijl we nu spreken, precies een jaar geleden, net in de laatste dagen voor het nieuwe jaar, stonden enkele honderden mensen in de rij bij het Hoge Rechtshof in Moskou. voor de zaak over de liquidatie, het opheffen van de mensenrechtenorganisatie Memorial. Memorial is 1989 opgericht. Was een van de oudste en meest gerespecteerde mensenrechtenorganisaties in Rusland. Heeft zich ingezet en zet zich nog steeds in voor het herdenken van de slachtoffers van de politieke terreur. Onder Stalin onder meer. Volgt ook mensenrechten schendingen in Rusland de afgelopen 30 jaar. En is dus op last van de rechter geliquideerd. Een hele symbolische stap. Hè? Want een jaar later, nu op dit moment, gaat hetzelfde gebeuren met de Moskouse Helsinki-groep. Die in 1976 is opgericht. Die dus kon bestaan ten tijde van Brezhnev en van in de late Sovjetjaren. Die gaat nu waarschijnlijk ook worden opgeheven. En we zien dat een jaar na het begin van die liquidatieprocedure tegen Memorial, dat Memorial dus onlangs in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Dus het is een jaar ook van hele grote symbolische gebeurtenissen. De repressie neemt toe, maar jij blijft op je post en daar zijn we blij mee. Dankjewel, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Kinderen vanaf 7 jaar moeten al les krijgen over het slavernijverleden. Dat zegt de vakvereniging van geschiedenisdocenten in de Telegraaf. Want volgens de voorzitter van de vakvereniging, uit ervaring en onderzoek weet ik dat kinderen geschiedenis super interessant vinden, zolang je maar de taal gebruikt die ze begrijpen. Zeker na de slavernij-excuses van het kabinet moet het onderwerp volgens haar een stevige plek in het onderwijs krijgen. En de geschiedenisdocenten hopen ook dat het onderwerp op het VMBO wordt behandeld, want daar doet nu een grote meerderheid geen examen in geschiedenis. Er is en was deze maand minder pakketstress, blijkt uit een rondvraag bij bezorgers en een groot verzendplatform door BNR. Dit jaar zijn er veel vaker bestellingen op tijd bezorgd. In de week voor kerst werd 8% van de pakketjes te laat geleverd. Vorig jaar was dat wel anders. Door de lockdown werd er toen massaal besteld, met als gevolg 13% te laat op de plaats van bestemming. Dat het dit jaar beter gaat, komt volgens BNR vooral door een goede voorbereiding. PostNL was bijvoorbeeld in staat in aanloop naar kerst 2 miljoen pakketjes per dag te bezorgen. 2 miljoen, dat zijn er wel veel, hè? Wow. Ja, ik heb er zelf ook al je 5 besteld, dus stel dat maar even op voor iedereen, hè? Ja, dan gaat het snel. Het is opvallend druk in de kattenopvang voor deze tijd van het jaar. Een van de oorzaken, de hoge inflatie, waardoor mensen geen geld hebben voor hun huisdier. Normaal gesproken komen er vooral veel katten binnen in de zomer, als mensen op vakantie gaan. Maar dit jaar dus ook in december, vertelt een opvangmedewerker in Luinjebert aan Omroep Friesland. We hebben in ieder geval 52 nestjes gehad. We zijn ruim twee keer het alfabet rond geweest. Dus we zitten op een 120 kittens totaal dit jaar. Dat is meer dan andere jaren. Ook veel gastgezinnen waar de katten uit de opvang worden geplaatst zitten nu vol. En de Nederlandse toerismesector bereidt zich voor op de terugkeer van de Chinees. Nu ze na alle coronabeperkingen weer vrij mogen reizen vanuit China, zal het volgens deskundigen niet lang duren voor de Chinese toerist Nederland weer weet te vinden. Een reisspecialist van Breda University zegt in Trouw dat ze waarschijnlijk als eerste weer hun fototoestel uit de tas halen bij de bekende bestemmingen, dus Amsterdam en de Zaanse Schans. En daarna volgen mondjesmaat ook andere trekpleisters in Nederland. De terugkeer van de Chinese toerist is goed nieuws voor de sector, zegt ABN AMRO. Want de gemiddelde Chinees geeft een stuk meer uit dan bijvoorbeeld een Duitser of Belg. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Do I Love You van Bruce Springsteen. Het is 7:10. Dit jaar mag het weer met oud en nieuw vuurwerk afsteken. Maar wat betekent dat voor mensen die uit een oorlogsgebied komen? Dit jaar zijn er niet alleen oorlogsvluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan, maar ook uit Oekraïne, dus misschien zijn het er wel meer dan ooit. Simone de Larry is van het ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent klinisch psycholoog. U werkt veel met gevluchte mensen. Hebben zij last van vuurwerk? Ja, dat kan zeker het geval zijn. Mensen die uit een oorlogsgebied komen hebben vaak bombardementen meegemaakt, beschietingen, allerlei traumatische ervaringen in het land van herkomst, maar ook op de vlucht naar Nederland. En het kan zo zijn dat als ze daar veel last van hebben, dat op het moment dat ze iets zien of horen wat hun doet denken aan de ervaringen van toen, dat ze dan daar heel angstig van kunnen worden of een herbeleving van kunnen krijgen. En dat is ook zo met vuurwerk. Dat kan doen denken aan bombardementen bijvoorbeeld, hè, de harde knallen die mensen horen. En wat gebeurt er op het moment dat ze die knallen horen? Nou ja, dan is het als het ware alsof de herinneringen worden wakker geroepen. Hè. Dus dan lijkt dat, een harde knal kan dan lijken op een beschieting of een bombardement. En dan is het heel moeilijk om je te realiseren van dat hoort bij het vuurwerk en het hoort bij oud en nieuw. Dan denken mensen soms dat ze opnieuw weer in de situatie zijn waarin ze beschoten worden of dat opnieuw het bombardement plaatsvindt. En dat is een hele angstige, indringende ervaring. Is er iets wat u als traumacentrum kunt doen om ze daarop voor te bereiden? Nou, wat we vaak als mensen aangeven, hè, dat ze daar moeite mee hebben, dan bespreken we vaak wat ze kunnen doen. Hè. Dus dat mensen voorbereid zijn op hem en weten van nou, dat oud en nieuw gaat komen, daar hoort vuurwerk bij. En dat ze zich daar dan een beetje op kunnen voorbereiden, zodat ze er minder last van hebben. Hè. Zodat ze zich beter kunnen blijven oriënteren dat ze in Nederland zijn, dat het 2022 is en dat ze niet meer in die oorlogssituatie bevinden. En daar proberen we ze dan een beetje in te helpen en hen op voor te bereiden. En dat is te doen? Nou, dat is vaak, helpt dat wel, ja. He, als je goed voorbereid bent. Het gaat vaak ook om de onverwachte knallen die mensen horen, waardoor ze heel erg van slag kunnen raken. Ja, het is niet dat moment van 12:00, want dan weet je, het gaat nu los. Maar het is dat je buiten loopt en ineens die knal hoort. Ja, dat is vaak moeilijker, maar ook de knallen tijdens oud en nieuw zelf, hoor. Want dat is toch vrij indringend. Dus mensen kunnen daar zeker last van hebben. En het gaat dan met name om mensen die last hebben van een posttraumatische stressstoornis. En dat zijn ook niet lang niet alle vluchtelingen. De meeste vluchtelingen die naar Nederland komen, die hebben ondanks hun traumatische ervaringen, lukt het hen toch om de draad van hun leven weer op te pakken. En kunnen best goed omgaan met al die nare ervaringen die ze hebben meegemaakt. Maar een deel van de mensen die ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Ja, en daarvoor is het denk ik, als ik het zo hoor, ook lastiger om bij jezelf te bedenken van, ik ben nu in Nederland en dit is vuurwerk. Het heeft niks met oorlog te maken. Want wat er in je lijf gebeurt, daar heb je niet altijd vat op. Nee, precies. Dat is precies wat er gebeurt. Hè. Dat gaat heel snel. Dus een automatische associatie met die oorlogservaringen, waardoor mensen dat als het ware opnieuw beleven. Dank u wel, Simone de Larry van het ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Mensen in Noordwest-Europa droegen in het Pleistoceen, dat is zo'n 300.000 jaar geleden, berenvellen om warm te blijven. Nou, dan denkt u misschien, dat wisten we toch al? Nou, we dachten het, maar nu pas is het ook bewezen. Thijs van Kolfschoten, als emeritus hoogleraar archeologie, nog verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was dan de ontbrekende schakel waardoor nu dus wel echt bewezen is dat ze vellen van de holenbeer droegen? Nou, ik denk dat je het hele verhaal in een soort tijdsperspectief moet zetten. We weten wel dat er, we namen aan dat er mensen berenvillen droegen, omdat we uit veel jongere periodes wel aanwijzingen hadden dat ze beren huid hadden, dus de huid van de beren afgehaald hadden. En men ging daar dan vanuit, oké, die hebben ze waarschijnlijk gedragen. Want een van de grote uitdagingen als je in deze omgeving leeft, ook in het Pleistocene of in periodes dat het zelfs nog veel kouder was, is hoe hou je je warm als mens? En de vraag was alleen van welke periode begint dat? Hè? En want als we het hebben over de vondsten waarvan iedereen weet dat het zo is, dan praat je over 30, 40.000 jaar geleden. Ja. Maar nu praten we over ouderdommen van ruim 300.000 jaar geleden. Dus nog zelfs voor de Neandertalers. En dat is dus het spectaculaire van deze vondst. Dat je dus nu ziet dat in die periode men al in staat was om beren te jagen en te onthuiden. En op een manier die we dus ook kennen van veel jongere periodes, en waarvan men ervan uitgaat, oké, die hebben ze onthuid om die huiden te gebruiken, waarschijnlijk als kleding. Want wat zie je dan dat je die conclusie kan trekken? Nou, wat we gevonden hebben, die botjes op zich, die vingerkootjes en de middenhandsbeentje, of middenvoetsbeentje, die zijn eigenlijk al veel langer geleden gevonden. Samen met heel veel botten van heel veel andere dieren. Daardoor weten we dat er dus in die tijd beren hebben rondgelopen en neushoorns en olifanten en allerlei soorten herten. Dus dat die dieren daar rondgelopen hebben, dat wisten we. En dat materiaal dat is nu door Ivo Verheijen, voormalig student van Leiden, en nu aangesteld bij de in Hannover. Die heeft die botten in heel gedetailleerd onderzocht om te kijken van wat is die relatie tussen die mensen die er rond hebben rondgelopen en die beren. En kunnen we daar überhaupt een relatie zien? Nou, en die relatie die zie je dan soms in de vorm van snijsporen. Dat je ziet dat ze bijvoorbeeld vlees gebruikt hebben, of dat ze die botten kapot geslagen hebben. Nou, en hij vond dus op die vingerkootjes snijsporen op een plek waar eigenlijk nauwelijks vlees zit. Dus dat is niet de reden geweest waarom ze daar hebben zitten snijden. En hij heeft dat vergeleken met andere vondsten en kwam tot de conclusie dat dit alleen maar mogelijk was, of dit alleen maar gerelateerd kan worden aan het onthuiden van het dier. En het mooie van deze vondst, extra mooie daarbij, is nog dat die huid van een beer, die is eigenlijk alleen maar te gebruiken als hij nog vrij vers is. Als een huid 2 dagen oud is, dan beginnen die haren uit te vallen. Dan heb je er niks meer aan. Dus dat geeft ook een indirecte aanwijzing dat de mensen waarschijnlijk die beren ook echt gejaagd hebben. Dat ze werkelijk heel snel na de dood bij dat karkas aanwezig waren. En dat is eigenlijk alleen maar mogelijk op het moment dat je dus die dieren echt actief jaagt ook. Dus die combinatie van die twee, dat maakt eigenlijk die vondst heel spectaculair. Ja, is dat iets waar u nog van denkt, goh, dat ik dit nog mag meemaken? Nou ja, als ik kijk naar de afgelopen 30 jaar dat we in Schöningen bezig zijn, dan hebben we te maken met heel veel ontdekkingen, de een naar de ander. En ik kijk gewoon uit naar de volgende ontdekking. Het is niet zo dat ik denk van dat ik dit nog heb mee mogen maken. Dit zal wel het eind zijn. Nee, dit is volgens mij, daar ligt nog meer op de plank. En dat gaan we gewoon meemaken. U kijkt uit naar nog meer. Nou, dan horen we daar de volgende keer ook graag over. Dank u wel, Thijs van Kolfschoten, emeritus hoogleraar archeologie. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality serie Alles voor de bruiloft. Waarin 2 jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO Plus. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Of stream de oogappels spin-off kerstappels. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het spreekrecht voor slachtoffers wordt verder uitgebreid vanaf 1 januari. En de Veiligheidsraad vindt dat vrouwen in Afghanistan gewoon moeten kunnen werken en studeren. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban in Afghanistan op om de recente beperkingen voor vrouwen ongedaan te maken. De maatregelen zijn volgens de raad een verdere aantasting van de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Sinds een week zijn vrouwelijke studenten in Afghanistan niet meer welkom aan universiteiten. En zaterdag werd het vrouwen verboden om nog voor buitenlandse hulporganisaties te werken. Die maatregel is ook veroordeeld door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken wordt verder uitgebreid. Vanaf 1 januari mag ook stief- en pleegfamilie van het spreekrecht gebruik maken. Verder worden verdachten later volgend jaar verplicht aanwezig te zijn als slachtoffers spreken. Op de Filipijnen zijn tenminste 25 doden gevallen als gevolg van noodweer afgelopen weekend. Nog 26 mensen worden vermist. In 9 provincies zijn reddingswerkers nog altijd op zoek naar overlevenden van overstromingen en aardverschuivingen. 80.000 mensen werden geëvacueerd. Inmiddels zakt het water weer op veel plekken. Volgens de Filipijnse Weerdienst vallen er de komende dagen nog wel buien in de getroffen gebieden, maar die zijn wel een stuk minder zwaar. Migranten die zonder papieren de VS binnenkomen kunnen voorlopig nog automatisch worden uitgezet. Dat gebeurt sinds het uitbreken van de coronapandemie op grote schaal. Officieel om de volksgezondheid te beschermen, maar volgens critici wordt de maatregel misbruikt om internationale asielafspraken te omzeilen. De regering van president Biden wil ervan af, maar 19 Republikeinse staten maken er bezwaar tegen. Volgend jaar buigt het Hoge Rechtshof zich over de zaak. Tot die tijd blijft de maatregel van kracht. Landen die een prijsplafond op Russische olie hebben ingesteld krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland, heeft president Poetin besloten als reactie op de prijsmaatregel die begin deze maand werd ingesteld door de G7-landen en Australië. De export van olieproducten als brandstof mag voorlopig nog wel naar landen met zo'n prijsplafond. De maatregel van Poetin heeft geen directe gevolgen voor de Europese Unie, omdat die al een boycot heeft ingesteld voor Russische ruwe olie. De universitaire ziekenhuizen vinden het niet nodig om landelijke maatregelen te nemen vanwege het grote aantal kinderen met het RS-virus. Dat is de conclusie na overleg tussen de 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is daar druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. Eerder deze week sloeg de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden nog alarm vanwege de volle kinder-IC's. Het weer, het wordt een bewolkte, regenachtige dag bij ongeveer 9 graden. Aan zee kan het ook flink waaien. In de avond wordt het droger. Morgen bewolkt met soms een bui en een graadje warmer. Ster. Vanavond in Close-up een documentaire over actrice Romy Schneider, die zich ontworstelde aan haar rol als keizerin Sissy, maar haar moeilijke jeugd niet kon vergeten. Romy Schneider in Close-up. Vanavond 11 uur, NPO 2. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Vanaf 1 januari wordt het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken opnieuw uitgebreid. Ook stief- en pleegfamilie mag voortaan het woord voeren. En later in het jaar worden verdachten ook verplicht om erbij te zijn. Strafrechtadvocaten zijn kritisch over de steeds grotere rol die slachtoffers krijgen. Maar volgens Slachtofferhulp Nederland helpt het nabestaanden. Zoals Charmaine de Randami, ze had er baat bij. Ze maakte gebruik van haar spreekrecht in het proces tegen de man die haar partner doodschoot. Mag u de microfoon iets dichter naar u toe halen? Goed, aan u het woord. Edelachtbare, ik ben dankbaar en opgelucht dat de mogelijkheid bestaat om gebruik te kunnen maken van het spreekrecht. Hoewel woorden tekortschieten voor hoeveel leed wij hebben doorgemaakt en nog steeds doormaken, ben ik op dit moment de enige stem voor onze kinderen. Ze was erg gespannen, had hier lang naartoe geleefd. Vooral om je gevoelens op papier te zetten een jaar later. Alles speelt weer als de dag van gisteren. Dat was wel heftig om je gevoelens op papier te moeten zetten. Ze spreekt de verdachte Robin R. rechtstreeks aan. Ik vraag me af in hoeverre jij realiseert wat je ons hebt aangedaan. Ik ga jou vertellen wat voor onherstelbare schade jij hebt aangericht. Haar partner, Jerje Hoefdraad, oud-profvoetballer, werd door zijn hoofd geschoten toen hij een ruzie op een feest probeerde te sussen. De meest gestelde vragen die ik krijg van mijn kinderen zijn de waarom-vragen. Waarom kan ik papa niet bellen? Waarom heeft de boef op papa geschoten? Mama, waarom is papa dood? Mama, kan ik ook dood? Ik wil naar papa. Dat gaat diep, Robin. Mijn doel was echt om de dader te raken. Dat hij beseft wat hij gedaan heeft. Dat hij meevoelt van, ja, dat hij daar echt oprecht spijt van heeft. Want bij de proforma-zittingen voelde ik zijn spijt niet. Maar toen hij daar zat en me ook aankeek, dacht ik van, oké, ik kom wel echt binnen. Hoe zag je dat? Omdat ik af en toe oogcontact maakte en ik heb hem een paar keer bij zijn naam geroepen. Mijn advocaat die vertelde ook dat hij hem echt ook zag huilen. Ja, hij was echt emotioneel. En dan is het doel bereikt? Ja, voor mij wel. Krijg je nog geen kippenvel, Robin? Door jou ben ik mijn zoon mee kwijt. En de kinderen een geweldige, liefdevolle en onbetrokken vader. Hoopt u ook de rechters daarmee te hebben beïnvloed? Ja, zeker. Ik hoop het wel dat het meeweegt, ja. Lang geleden hadden slachtoffers en nabestaanden helemaal geen rol in het strafproces. Toen het spreekrecht werd ingevoerd, mochten ze eerst alleen vertellen wat de gevolgen van het misdrijf voor ze waren, maar verder niks. Ik ben niet meer wie ik was. Ik ben getraumatiseerd. Ik ben boos. Ik heb explosieve buien. En nu mogen ze zich ook over het bewijs en over de straf uitspreken. Ze mogen bijna alles zeggen wat ze willen. Ik hoop dat jouw geweten jou je hele leven zal achtervolgen. Alleen weet ik niet of jij wel een geweten hebt. Een rein geweten zou de waarheid spreken en de verantwoording op zich nemen. Helpt het u ook bij de rouwverwerking? Ja, zeker. Het helpt omdat je toch je pijn hebt kunnen delen en verdriet. Omdat er altijd wordt gesproken over de situatie zelf. Dat hij Jerje heeft neergeschoten. En het gaat eigenlijk niet om de nabestaanden of het verdriet wat wij hebben. En hoe het daar, ja, hoe het met ons gaat. En je krijgt dan wel de mogelijkheid om dat te kunnen vertellen. Wij blijven ermee achter. Wij dragen dit levenslang mee. Dus het gaat ook zeker om de nabestaanden. Edelachtbare, ik wil u danken dat ik de mogelijkheid heb gekregen om hun verhaal achter een man te vertellen. Dank u wel. Dank u wel. Toch eindigde het voor Charmaine met een teleurstelling. De rechter zei in het vonnis dat de nabestaanden goed duidelijk hebben gemaakt wat de impact voor hem was. Maar de rechtbank gaat uit van een ongeluk en legde daarom 4 jaar cel op. Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw ervaring? Hebben slachtoffers echt baat bij dat spreekrecht? Ja, onze ervaring is, en dat blijkt trouwens ook wel uit onderzoek, dat zo'n afsluiting in een zitting met het spreekrecht, dat enorm bijdraagt aan erkenning, zoals wij dat noemen, en natuurlijk het recht en ook aan herstel voor mensen. Dat is wat we vaak horen ook. Ja, er zijn ook wel mensen die er wel een beetje aan twijfelen of dat voor iedereen geldt, hè? Kan het ook averechts werken? Ja, mensen die erover twijfelen. Ik denk onderzoek wijst gewoon uit dat het echt toegevoegde waarde heeft. Maar het is natuurlijk wel weer een emotioneel moment op zo'n zitting. Waarbij heel veel wonden weer opengereten worden. En er ook herbeleving plaatsvindt. Dat is zeker het geval. Maar ja, als je iets dergelijks hebt meegemaakt, dan kun je ook moeilijk anders verwachten dan dat die herbeleving nog regelmatig zich zal voordoen. Ja. Bij 1 januari is er dus die uitbreiding. Ook stief- en pleegfamilie die mag spreken. Hoe belangrijk is die uitbreiding wat u betreft? Ik denk dat we in Nederland meer en meer te maken hebben met samengestelde gezinnen. En het is niet zo dat er dan ineens op zitting veel meer nabestaanden gaan spreken. Het zijn er nog steeds 3 die mogen spreken. Maar het kan dus ook zijn dat in een individueel geval de stief- of pleegfamilie is. Er zit ook een andere kant aan dit spreekrecht. Vanuit de verdachte gezien. Strafrechtadvocaten die zeggen, ja, de rol van nabestaanden in het strafproces begint nu te groot te worden. De emoties die zijn soms ongemakkelijk. Dat zegt bijvoorbeeld Geert-Jan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Ja, je moet niet vergeten dat het belangrijkste doel van het strafproces is om te beoordelen of er genoeg bewijs is om de verdachte te veroordelen. En dat is natuurlijk toch een heel zakelijke gang van zaken, verwacht je daarbij. En daar passen emoties niet goed bij. Ons systeem is daar niet erg op ingericht, omdat we ook te maken hebben met ontkennende verdachten. En daar past het niet bij dat iemand alvast zich tot de in zijn ogen dader kan richten en daar een heel emotioneel betoog tegenhoudt. Terwijl de dader eigenlijk niet veel meer kan doen dan zeggen, ja, ik was het niet die u dit heeft aangedaan. En dan krijg je toch hele moeizame situaties in de rechtszaal, waar volgens mij niemand echt blij mee is. Een rechter is toch professioneel genoeg om te weten dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is? We hebben ook hele goede rechters in Nederland. Alleen rechters zijn ook mensen. En het is niet voor niks dat andere landen daar toch heel duidelijk een scheidslijn hebben getrokken. Van eerst de schuld en dan de straf. Het is natuurlijk ook niet fair als iemand een slachtoffer tegenover zich treft die heel goed in staat is om zijn gevoelens te uiten. En een andere zaak gebeurt dat niet. Toch moeten, als dat soortgelijke zaken zijn, op een ongeveer dezelfde manier eindigen. Dus de verklaring van de nabestaande mag dan geen te zware rol spelen in het vonnis? Nee, zeker niet. En ja, dan kan het ook wel eens een teleurstelling zijn voor de nabestaande dat iemand ondanks een heel emotioneel betoog toch een straf krijgt die de gemiddelde dader ook krijgt. Ja, dat zei Geert-Jan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Mevrouw Jansen van Slachtofferhulp Nederland, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat emotie een rol kan spelen in een zitting. Ik denk dat rechters daar gemiddeld ook niet bang voor zijn. Hè. Dat kan zowel aan de zijde van de verdachte als aan de zijde van de getuige als aan de zijde van de slachtoffer het geval zijn. Wij vanuit Slachtofferhulp, wij bereiden slachtoffers en nabestaanden altijd enorm goed voor. Leggen hen ook uit dat als ze hun verhaal kwijt willen en graag willen dat naar hun verhaal geluisterd wordt, dat het belangrijk is om dat wel uit te spreken. Maar het kan onder omstandigheden voorkomen dat de emoties toch even de overhand hebben. Maar ik zie alleen maar rechters die dat heel goed kunnen hanteren en die daar heel goed voor zijn opgeleid. Dus dat kan niet het probleem zijn. Zeker niet als je bedenkt dat soms in 3 dagen tijd er 10 minuten wordt uitgetrokken voor het spreekrecht van een slachtoffer. Dus het is minimale tijd die eraan besteed wordt bovendien. Ja. Nou, u zegt, de rechter kan ermee omgaan. Dat zal zo zijn. Maar je kunt natuurlijk de situatie krijgen dat iemand terecht staat voor iets wat hij niet heeft gedaan. En dan ook geconfronteerd wordt met de emoties van de slachtoffers. Ja, ik denk van de verschillende zaken op een zitting worden natuurlijk belicht, hè, de verschillende kanten. Dus zowel de beleving van het slachtoffer als die van de verdachte. Daar is gelukkig ook veel ruimte voor op zitting. Ik ben blij dat niet, zoals in het verleden, het slachtoffer alleen maar sprak via het procesverbaal, hè, dus verder zwijgend aanwezig was, maar dat zij beide inkleuring kunnen geven tijdens de zitting. En het is uiteindelijk aan de rechter om daar een oordeel over te geven. Maar ja, tuurlijk. Maar wat je natuurlijk wel regelmatig ziet gebeuren nu, is dat slachtoffers rechtstreeks de verdachte aanspreken. Ja, formeel spreek je via de voorzitter. Ja, maar dat was in de Tweede Kamer. We zaten gezegd, en bij de familie van Peter R. de Vries gebeuren. We hoorden het ook net in het voorbeeld van Charmaine. Zeker. Maar dat is uiteindelijk een keuze die de rechterlijke macht maakt. Maar dat is wel formeel zoals het proces verloopt. En ik denk dat de rechter ook de orde op de zitting bewaakt. Dus er zijn zeker mogelijkheden om dat niet uit de hand te laten lopen. Ja, dus daar zou misschien nog even naar gekeken moeten worden. Dat zou goed zijn. Ik hoorde u zeggen van de uitbreiding is al goed, hè, naar stief- en pleegfamilie. Klopt. Zou er nog meer slachtoffers gehoord moeten kunnen worden, wat u betreft? Nou ja, je kijkt, kijk, recht is iets levends, hè? Dus dat betekent dat een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Dus die samengestelde gezinnen waar we tegenwoordig mee te maken hebben, die zijn gewoon een realiteit. En dan denk ik dat die ruimte er moet zijn. Ik denk, als je het aan ons vraagt op dit moment, de wet uitbreiding slachtofferrechten heeft hele mooie dingen in zich. Dus wij hopen dat die het komende jaar verder wordt ingevoerd, maar met name ook gehandhaafd wordt. Want dat is een belangrijk gegeven. Dank u wel. Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor de grote corona-uitbraak in China. Na aanhoudende protesten ging het zero-covid-beleid overboord. Aan China-analist Joris Teert vraagt of de Chinese regering erover denkt om toch weer terug te vallen op dat zero-covid-beleid. Het lijkt nu heel onwaarschijnlijk. Het blijft gissen natuurlijk. Maar als het zo wijd verspreid al is, hoe stop je de kurk weer op de fles, zeg maar? Ja. En het tweede is natuurlijk zo'n draai nog een keer maken, weer afstappen. En ook dit hele narratief wat erbij gevoerd is. Nou ja, zelfs daarmee zijn de geopolitieke risico's voor die toeleveringsketens en het humanitaire drama ook absoluut niet voorbij. De documentaire serie Trappers op NPO 2 volgt de fietscouriers van de Stichting Fietscouriers Amsterdam. Een stichting die vooral ook een maatschappelijke missie heeft. Onlangs is een stevige investering gedaan in een nieuwe grote vrachtfiets. Maar dat loopt niet meteen lekker. Wat heeft hij gecrashed? Ja, hij heeft zichzelf gelanceerd door over een hobbel heen te rijden. En toen klapte hij weer op zijn voorwiel en toen is het voorwiel verbogen. Wat zullen die mensen van ons denken, jongen? Echt? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het apparaat misschien niet helemaal geschikt is voor dit soort werk. Misschien. En dus is het opeens alle hens aan dek. Hij zit met een hele volle bak. En hij heeft dus heel veel zendingen. En hij had een hele route. En die hele route en alles gaat niet door. Maar hij kan niet rijden. Hoeveel heeft hij? Hij heeft 5 stops van Infinity. Hij heeft een stop van Stichting Woon. En hij zou Commonland oppikken. Oh. Mathieu! Mathieu! Stanley, relax. Ja, voor door dit soort dingen moeten we overwerken. Daar heb ik geen zin in. We moeten overwerken omdat de chariot crasht. In Met het oog op morgen ging het over leiding geven in een situatie met een hoge werkdruk. Hoe gaat het eraan toe op de spoedeisende hulp? Spoedarts Dominic Zandbregger vertelt dat ze soms keihard moet ingrijpen. Gaat het op dat moment om een situatie waarin een hele simpele fout desastreuze consequenties heeft, want we hebben het natuurlijk over mensenlevens. Mm-hmm. Dan moet ik direct ingrijpen en instappen en zorgen dat hetgeen wat misgaat wordt overgenomen. En dat is ook mijn taak als teamleider op die afdeling. Waar het bij ons het meeste op vast loopt, is het probleem dat er personeelstekorten zijn, zoals overal eigenlijk. En wij dus wel werken met mensenlevens. En dat iets is waar jij niet op voorhand in kunt voorspellen hoe ziek de mensen zijn die gaan komen. En het gaat niet altijd goed als de artsen van de spoedeisende hulp samen moeten werken met specialisten uit het ziekenhuis, zegt Zandbregger. Dan merk je dat zij niet altijd goed ingespeeld zijn op het feit dat er op dat moment meteen wat moet gebeuren. Dus ja, het gebeurt dan wel eens dat misschien die ene specialist nog heel hol in bak zit te kijken. En dan is het wel mijn taak om heel duidelijk te zijn dat op dat moment wel direct hulp nodig is. En dat was gisteravond op Radio en TV. Chinese reizigers krijgen in Japan weer te maken met strengere coronaregels. Alle reizigers vanuit China worden bij aankomst op het vliegveld in Japan getest en moeten een week in een quarantainehotel als ze positief testen. Reden van de aanscherping is volgens de Japan Times het grote aantal besmettingen in China sinds daar het zero-covid-beleid is losgelaten. Japan had zijn grenzen juist in oktober weer helemaal opengesteld voor buitenlandse toeristen. Dat Chinezen daarvan nu worden uitgezonderd is slecht nieuws voor de Japanse toerismesector. Die had gehoopt op een hoop Chinese toeristen met het Chinese nieuwjaar vanaf eind januari. Ondertussen gaan in Duitsland steeds meer stemmen op om alle coronaregels te schrappen, omdat een belangrijke viroloog in het land heeft gezegd dat de pandemie voorbij is. In het Duitse OV is een mondkapje nog altijd verplicht en in de zorg een negatieve test. Regeringspartij FDP is daar klaar mee en ook de Landkreistag, de vertegenwoordiging van Duitse gemeentes, vindt het tijd voor eigen verantwoordelijkheid van de burger, is te horen bij de ARD. We sollten die eigenverantwortung der Menschen meer in den Blick nehmen. Wir rutschen jetzt von der Pandemie glücklicherweise in eine Endemie hinüber Und da ist Vorsicht zwar weiter gefragt, aber nicht mehr jede staatliche Maßnahme. Geen overheidsmaatregelen meer, zeggen de Duitse gemeentes. Minister Lauterbach van Volksgezondheid blijft terughoudend, zolang het nog winter is en het druk blijft in de ziekenhuizen. Paniek in de historische stad Petra in Jordanië. Het regende er ineens zo hard dat de stad overstroomde en moest worden ontruimd. Zo'n 1700 toeristen moesten snel weg zien te komen. Dat zien we ook op filmpjes op Twitter. Ja, dat klinkt toch wel wat paniek uit. En ondertussen hoor je dat water ook stromen. We hebben ook beelden van gezien. Een soort van waterval die de diepte invalt, waar die mensen dan zijn. Bij een eerdere overstroming van Petra in 2018 kwamen 13 mensen om het leven. Daarna werd er een dam gebouwd om het water om te leiden. Waarschijnlijk daardoor zijn er nu, voor zover bekend, geen doden gevallen. En een burgeroorlog in de Verenigde Staten met daarna Elon Musk als president. Een oorlog tussen Frankrijk en Duitsland en een ineenstorting van de EU. Het zijn een paar onheilspellende voorspellingen voor komend jaar die Dmitri Medvedev heeft gedaan. De oud-president van Rusland en huidig vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Een Belgische Rusland-expert zegt tegen de VRT dat we deze opmerkingen vooral niet te serieus moeten nemen. Ze herkent er een vleugje Russische humor in. En verder is dit volgens haar de bekende anti-westerse propaganda. Eén westerling reageerde wel enthousiast. Elon Musk noemde de voorspelling dat hij president wordt episch. Om er later toch maar achteraan te twitteren dat hij met VDF's toekomstvoorspellingen wel een beetje absurd vindt. Het is 7:50. In Iran wordt nog steeds geprotesteerd, inmiddels al meer dan 100 dagen. Maar president Raisi heeft geen genade, zo zei hij, voor de vijandige protestbeweging in het land, zoals hij het noemt. Gisteren hield hij een toespraak in Teheran. Buitenlandredacteur Lennart Zwolfs, wat was dat voor een toespraak? Waar ging die over? Nou, die toespraak van president Raisi gisteren, dat was naar aanleiding van een aantal staatsbegrafenissen van soldaten die zijn gesneuveld in de jaren 80 in de Iran-Irak-oorlog. En daar worden wel eens restanten gevonden en daar worden dan begrafenissen voor georganiseerd. Dus dat is altijd wel een belangrijk moment met veel belangrijke mensen van het regime daarbij aanwezig. En Raisi greep dat moment gisteren eigenlijk aan om het dus ook over die protesten te hebben. Zelf heeft hij het nooit over protesten, hij noemt het zelf rellen. En wat hij zei is iets wat we wel vaker horen. Dat is namelijk dat de buitenlandse vijanden van Iran achter alle onrust zitten. En die willen de Iraanse samenleving verdelen. Dat benadrukte hij heel erg. En dan heeft hij het over de Verenigde Staten, Israël, Europese landen ook en Verenigd Koninkrijk. En dat is een verhaal wat we wel vaker horen uit Iran. Iran pakt ook vaker buitenlanders op. Mensen met een dubbele nationaliteit vaak. Dat gebeurde ook afgelopen zondag nog. Een aantal Iraniërs die banden zouden hebben met het Verenigd Koninkrijk. Dus daar ging het over. En wat ook wel opvallend was, Raisi deed ook een soort van oproep eigenlijk. Hij zei het land staat nog steeds open voor iedereen die zich heeft laten verleiden om mee te doen aan die protesten. Dus dat is toch een soort oproep van kom weer aan onze kant staan, schaar je weer achter het regime. En daarbij zei hij inderdaad ook gelijk, voor iedereen die vijandig is, zullen we absoluut geen genade meer tonen. Nee, dat het geen genade tonen, dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd gezien. Zijn er inmiddels wat meer aantallen bekend? Nou, er zijn inmiddels volgens mensenrechtenorganisatie meer dan 500 mensen omgekomen bij die protesten. Er zijn twee mensen geëxecuteerd, onder wie een jongen van 23 die dus publiekelijk is opgehangen aan een hijskraan. Dat zijn echt vreselijke beelden en verhalen die we allemaal horen. En daarnaast is het ook bekend dat er meer dan 18.000 mensen in de gevangenissen zitten. En ook van die mensen horen we steeds meer verhalen, krijgen we steeds meer een beeld van wat er in die gevangenissen gebeurt. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al lang voor martelingen, om bekentenissen af te dwingen bijvoorbeeld. En ik heb zelf ook contact met familieleden van gevangenen. Bijvoorbeeld een jongen wiens 20-jarige broertje in de gevangenis zit. En toen hun moeder vorige week na een lange tijd eindelijk op bezoek mocht, trof ze haar zoon aan met blauwe plekken en gebroken tanden. Dus we krijgen ook echt wel een beeld van hoe hard er ook in die gevangenissen nog wordt opgetreden. En wat ook wel opmerkelijk is, is dat het regime ook de familieleden van critici volgt. En dat werd begin deze week duidelijk toen bij de Iraanse voetballegende Ali Dahi, zijn familie, zijn vrouw en dochter, die waren onderweg naar Dubai. En dat vliegtuig maakte toen een onaangekondigde tussenstop. En zijn vrouw en dochter zijn vervolgens uit het vliegtuig gezet, ondervraagd door de autoriteiten en teruggestuurd naar Teheran. Dus dat geeft ook wel aan een hele duidelijke boodschap van ook je familieleden lopen gevaar en we volgen jullie overal. We weten waar jullie zitten. Dus dat is ook echt wel een dreiging. Ja, het maakte lang Iraniërs die protesteren alleen maar bozer. En daardoor gingen protesten door. Hoe zit dat nu? Nou, die protesten die gaan nog steeds door. Ik krijg nog steeds dagelijks video's opgestuurd uit Iran waarop duidelijk protesten te zien zijn. En mensen die de straat op gaan ook nog steeds verspreid door het hele land. Alleen lijkt het wel zo te zijn dat het op dit moment iets in omvang afneemt. Dus iets minder protesten, iets minder grote protesten. Ik sprak bijvoorbeeld ook met een jongen uit Teheran die zei dat op dit moment het inderdaad allemaal iets rustiger is. Maar hij benadrukte wel dat het niet betekent dat het voorbij is. En ik denk dat dat ook wel echt heel belangrijk is. Hè. Wat we de afgelopen tijd zien en nog steeds zien is dat het vooral jongeren zijn die de straat op gaan. En die hebben echt geen angst meer. Dus enerzijds kan die repressie werken dat het iets kleiner is. Maar anderzijds leidt het, zoals je zegt, ook echt tot meer woede en meer ontevredenheid. Ja. En er is echt wel iets veranderd in die Iraanse samenleving. En wat hierbij ook belangrijk is, we krijgen soms ook heel moeilijk een beeld van wat er nou precies in Iran gebeurt. Omdat het regime heel vaak het internet eruit gooit. En dat doen ze de laatste weken eigenlijk weer steeds vaker en steeds langere periodes. Dus we kunnen eigenlijk soms ook heel moeilijk meekijken wat er nou precies gebeurt en hoe het zich ontwikkelt daar. En aandacht vanuit de buitenwereld is dus ook belangrijk. Ja, dat is zeker belangrijk. En die is er ook nog zeker, hoor. Want de Verenigde Staten en Europa die komen regelmatig met sanctiepakketten. Mensenrechtenorganisaties die veroordelen het. En je hebt ook hele actieve Iraanse gemeenschappen over de hele wereld die zich inzetten. En wat ik zelf een hele opmerkelijke ontwikkeling vind die we de laatste weken veel zien, is politici die meedoen aan een sponsoractie. En dat is eigenlijk dat een politicus zich laat koppelen aan een Iraanse gevangene. En vaak zijn dat gevangenen die de doodstraf krijgen of kunnen krijgen, die daar een groot gevaar voor lopen. En wat dat dan inhoudt is dat ze aandacht gaan vragen voor die zaak. Dus dat kan op sociale media door bijvoorbeeld foto's te plaatsen of hashtags het leven in te roepen. Maar ook door brieven te sturen naar de Iraanse ambassade. Dus alles om maar het onder de aandacht te houden. En dat begon eigenlijk in Duitsland. Heel veel politici die dat deden. En dat zien we de laatste tijd ook in veel meer landen. En ook in Nederland. Shoots. Maar van D66 die sponsort bijvoorbeeld een Iraanse arts die ter dood is veroordeeld. En dan is natuurlijk de grote vraag hoeveel zin dat heeft, of het regime in Iran zich daar echt iets van aantrekt. Dat is lastig te zeggen, want het regime is erg onvoorspelbaar en echt tot veel in staat. Maar wat we wel zagen afgelopen weekend bijvoorbeeld was een Iraans-Koerdische rapper die was ter dood veroordeeld. Die is in hoger beroep gegaan. En zijn hoger beroep is geaccepteerd. Dus dat betekent dat zijn executie in ieder geval voorlopig wordt uitgesteld en zijn zaak wordt onderzocht. En die Iraans-Koerdische rapper, daar werd ook heel veel aandacht voor gevraagd online. Ja. Dus dat kan toch betekenen dat het toch wel iets van zin heeft om die aandacht te blijven vragen. Dankjewel, buitenlandredacteur Lennart Solfs. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't. Cause we love the way we make up, naked rolling round on broken plates. Let's be honest, we work together cause we're both predators. In this superficial world we're okay. So don't let me down, keep me in trouble. Born to be wild, out in the jungle. And I don't wanna be so. Oh, De radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken wordt verder uitgebreid. Vanaf 1 januari mag ook stief- en pleegfamilie van het spreekrecht gebruik maken. Verder worden verdachten later volgend jaar verplicht aanwezig te zijn als slachtoffers spreken. Het grote aantal kinderen met het RS-virus veroorzaakt voorlopig geen beddentekort, is de conclusie na overleg tussen de 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Daar is het druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. Ook door de goede onderlinge samenwerking. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland, heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op de prijsmaatregel die is ingesteld door de G7-landen en Australië. Omdat de EU Russische ruwe olie al boycott, heeft de maatregel geen invloed in Europa. Door noodweer zijn op de Filipijnen afgelopen weekend tenminste 25 doden gevallen. Nog eens 26 mensen worden er vermist. Er zijn overstromingen en aardverschuivingen geweest. 80.000 mensen werden geëvacueerd. Het regent nog altijd, maar wel minder intensief. En de Taliban moeten vrouwen in Afghanistan hun rechten teruggeven, zegt de VN-veiligheidsraad in een verklaring. De Taliban verboden vorige week vrouwen de toegang tot universiteiten. Afgelopen weekend kwam daar een verbod op werk voor buitenlandse hulporganisaties bij. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Nou, Marco, kom maar door. Ja, met regen en met motregen op dit moment. Het is niet zo dat er nou bakken met regen valt. Maar het is wel nat, eigenlijk in het hele land. Het is ook al vrij zacht en de temperaturen lopen de komende uren langzaam verder op. Uiteindelijk wordt de maximumtemperatuur pas in de avond bereikt. En dat op het moment dat het harder begint te regenen. Dat zal aan het eind van de middag gebeuren. Trekt een regengebied over, gaat vrij snel. Daarna wordt het weer buiig, dus je valt een beetje van de regen in de drup. En voor opklaring is vandaag hoegenaamd weinig ruimte. Ook vrij veel wind. Op dit moment nog eventjes een harde wind langs de kust. En landinwaarts is de wind matig tot vrij krachtig. Neemt tijdelijk een fractie af. Maar in de avond zal de wind ook weer gaan toenemen. En de komende dagen? Ja, het blijft te komen en gaan met lage drukgebieden. En dat betekent dat we van tijd tot tijd regenzones hebben. Soms ook veel wind. Die wind speelt in de avond en nacht en morgenochtend ook weer een belangrijke rol. Uitschieters tussen de 60 km per uur diep landinwaarts en 80 in de kustprovincies. En daarbij een gemiddelde wind die toch zeker vrij krachtig tot hard zal zijn. Voor vrijdag geldt dat ook weer. Daartussen ligt een rustigere periode met ook een tijdje lang droog weer. Maar ja, dat is dan met name in de nacht van donderdag op vrijdag. Levert wel iets lagere minimumtemperaturen op. Van 4 tot 6 graden. En komende nacht bijvoorbeeld is het 9 graden. En overdag, ja, merk je van die wat koudere lucht eigenlijk helemaal niks. Morgen wordt het 10 graden, vrijdag 11. Ja, en zaterdag, het zou maar zo eens 15 graden of meer kunnen worden op Oudjaarsdag. Een warme oud en nieuw. Ja hoor, die gaat boven de 10 graden geschieden. Ook rond 12 uur zitten we boven de 10 graden eigenlijk in het hele land. Nou ja, en overdag dus inderdaad op Oudjaarsdag 15 graden op veel plaatsen in het binnenland. En misschien dat we dat op Nieuwjaarsdag ook nog wel een keer halen. Marco, dankjewel. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Nadat de steden Amsterdam en Rotterdam vorig jaar excuses maakten voor het slavernijverleden, volgde dit jaar Utrecht en Den Haag. En ook de ABN AMRO en de Nederlandse Bank volgden. Het bleek de opmaat naar de kabinetsexcuses die vorige week werden uitgesproken. Minister Weerwind sprak tijdens de jaarlijkse herdenking zijn hoop al uit. Mijn voorouders waren tot slaafgemaakte in Suriname. Vandaag sta ik hier als Nederlander, als lid van het kabinet. En ik sta hier met hoop. Met de hoop dat het gaat lukken om met respect voor elkaar in vrijheid samen te bouwen aan de geschiedenis en de toekomst van Nederland. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today, I apologize. Awe mi trapidi disculpa. Tide mi vani taki pardon. De door de regering aangeboden excuses zijn het begin van een lange weg. Laten we elkaar blijven vasthouden, ook in heftige tijden, met sterke emoties. Ja, we hoorden achter elkaar minister Weerwind. Daarna de landelijke excuses van premier Rutte, die vorige week maandag werden uitgesproken. En de koning, die er ook in zijn kerstboodschap bij stilstond. Linda Nooitmeer is voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, mooi moment dus even terug te kijken op dit jaar. En vooral deze laatste maand. Om met de koning te beginnen. Hoe keek u naar die kerstboodschap? Ja, toch met ontroering. Ik vond het heel mooi dat de koning in zijn kersttoespraak refereerde naar de excuses gemaakt door de regering. Ook weer de voorouders een plek gaf in zijn kersttoespraak. Refereerde naar het slavernijverleden als een misdaad tegen de menselijkheid. Maar ook de voorouders maakten tot wat ze zijn, waren, vaders, moeders en kinderen. En, maar wat ik ook heel mooi vond was de oproep om ondanks heftige emoties met elkaar in gesprek en in verbinding te blijven. En dat zijn woorden die bij mij resoneren, omdat we dat ook vanuit het NINSEE op die manier proberen te doen. Nou, want de emoties waren heel heftig. Ja. Vooral omdat er ineens leek te worden gekozen voor die 19e december. Voor veel organisaties kwam dat een beetje uit de lucht vallen. Heeft u dus dat ook als een heftige tijd ervaren? Ik heb niet echt veel zin om weer terug te kijken naar die periode. Wat ik de winst vond, was het feit dat de meerstemmigheid in de gemeenschap ook aan de orde kwam. Heel vaak als er wordt gesproken over de Afro-Nederlandse gemeenschap, dan denkt men dat het een eenheidsworst is. Maar er zitten natuurlijk gewoon verschillende mensen met verschillende meningen. Heel Nederlands. Net zoals met het WK voetbal, dan hebben we 17 miljoen coaches. Nou ja, als het gaat om dit verleden, is dat ook het geval. En wat ik mooi vond als afsluiting van die periode, waarin iedereen die zich verbonden voelde met voelt met deze geschiedenis zich heeft laten horen, is dat over het algemeen echt heel veel mensen toch geraakt zijn door de excuses, toch geraakt zijn door de toespraak, toch geraakt zijn door de manier waarop die uitgesproken zijn. En dus dat vond ik een mooie afsluiting van een lastige periode. Maar waarvan ik ook denk, ja, was het echt lastig? Dat hoort gewoon bij dit dossier. Ja. Nou, wat u zegt, hè, we hebben het natuurlijk ook volop over gehad nadat de excuses zijn gemaakt op 19 december, dat de manier waarop het gebeurde zo goed was, wat u betreft. Misschien kunt u toch nog even zeggen wat er zo goed aan was. Nou ja, kijk, sowieso. Nou goed, ik had mijn. Ik ben een econoom, dus ik had wel mijn lijst met woorden die ik graag wilde horen. En die zijn allemaal gebezigd. De erkenning van de voorouders heeft 100% plaatsgevonden. Maar de tone of voice, de manier waarop de woorden uitgesproken worden. Ik vond dat daar toch een premier stond. Die namens de regering de excuses maakte. En kijk, tot op de dag zelf was het voor ons nog onduidelijk of de excuses gemaakt zouden worden. De focus was ook heel erg op de kabinetsreactie op het rapport van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden. En dat de excuses op deze manier gemaakt werden. Dus wat ik zei, de juiste woorden, misdaad tegen de menselijkheid, voorouders een plek geven, een ingericht systeem door de Nederlandse staat. Dat zijn allemaal elementen die horen bij het excuus. En ook het feit dat de premier het had over de komma naar de excuses. Dat heel erg gaat over de herstelagenda. En ik denk dat alles bij elkaar, dat maakte de toespraak ook zo waardig en ontroerend. Ja, en het feit dat hij ook stilstond bij het feit dat het een hobbelige weg er naartoe was geweest. Dat hij zelf ook een draai heeft gemaakt. Nou ja, de persoonlijke reis, hè, waar de premier het over had. Ik denk dat die heel inspirerend kan zijn voor heel veel mensen. Kijk, er is heel weinig bekend over het slavernijverleden. Ik sprak gisteren nog een kennis van mij. Die woont ook in mijn woonplaats. En die knipt alle artikelen voor me uit. En die stopt ze dan in de brievenbus. En volgens mij is het niet 73. En ze gaf ook aan mij aan van dat het voor haar ook een reis is. En ik denk dat die reis die de premier gemaakt heeft illustratief is voor de reis die veel van ons moeten maken. En dat het ook aangeeft dat het helemaal niet verkeerd is om van standpunt te veranderen. En ook de manier waarop de premier zijn reis heeft gemaakt komt ook door de gesprekken die gevoerd zijn. Bewustwording wat plaatsgevonden heeft. Het maakt natuurlijk volgens mij toch best wel uit, denk ik, dat in het kabinet een minister met Afrikaanse roots zit. Nou ja, dat zijn toch allemaal elementen die maken dat mensen tot bewustwording komen. Niet alleen, er moet nog veel meer gebeuren. Maar het is een goede manier. Nou, zo is de vakvereniging voor geschiedenisdocenten. Die pleit vandaag in de Telegraaf voor dat basisschoolleerlingen vanaf 7 jaar al moeten gaan leren over die erfenis van het slavernijverleden. Hoe denkt u daarover? Nou ja, dat lijkt mij wezenlijk. Kijk, we hebben het over 400 jaar Nederlandse geschiedenis. Tot nu toe is de slavernijgeschiedenis altijd als een apart deel. Hè, een zwarte blad of een zwart hoofdstuk binnen de Nederlandse geschiedenis genoemd. Maar alles wat Nederland tot nu toe is, is natuurlijk ook zover gekomen door dat verleden. Ja. En ik denk dat het gewoon goed is om ervoor te zorgen dat de volgende generatie alle Nederlandse kinderen kennis nemen van die geschiedenis. Ik denk dat het ook ons brengt tot begrijpen waarom Nederland is zoals het is. En het zou ook zo kunnen komen dat we daarmee ook de grond leggen voor een veel gelijkwaardigere samenleving. Want uiteindelijk gaat het ons natuurlijk om de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Ja, dat hebben we het over institutioneel racisme. Ja, ja, zeker. 200 miljoen wordt in ieder geval voor die bewustwording uitgetrokken. Onder andere, ja. nu moet er gepraat worden natuurlijk over hoe dat besteed moet gaan worden. Ja, nee, zeker. Kijk, Ik vind echt dat het belangrijk is om met elkaar, zeker met de gemeenschap, te prioriteren. Ja, wat is nu van belang? We hebben de premier het horen praten over slavernij als misdaad tegen de menselijkheid. We hebben de koning daarna horen refereren. En dat betekent natuurlijk dat als... En de doorwerking van het slavernijverleden is ook genoemd. Ja. En dat betekent dat je toch een hele generatie, een paar generaties hebt... Die onder die omstandigheden hun leven hebben moeten opbouwen. Dus ik vind het belangrijk dat heel erg goed gekeken wordt... waar zit de prioritering in... Ik denk educatie dat staat bovenaan. Maar ik denk natuurlijk ook aan repareren wat kapot gemaakt is... in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname, bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je het over hele andere behoeften. En hele andere bedragen. En wellicht hele andere bedragen. Maar laten we beginnen bij de behoeften. Behoeften bepalen. Ja. Ja. 19 december, daar is inderdaad veel over te doen geweest... Denkt u dat dat nu toch wel een dag met een bepaalde lading wordt? Of wordt dat dan toch die 1 juli waarop de koning ook gaat spreken? Nou, kijk, 19 december wordt voor mij, wat mij betreft, wat het NINSEE betreft, de dag van de reflectie. We hebben, de premier heeft ook gezegd dat de excuses niet het begin zijn, maar het startpunt. Een komma. En het lijkt me toch heel mooi om te blijven monitoren waar we staan in het proces. Ik kan me zo voorstellen dat vanaf volgend jaar er een routeplan uitgezet wordt... in samenwerking met de gemeenschap om te kijken waar we willen komen... in hoeveel tijd en wat er moet gebeuren. En 19 december wordt dus wat mij betreft de dag waarop Nederland excuses heeft gemaakt... voor haar aandeel in de slavernij. Het wordt een dag van reflectie. Het wordt ook weer een dag van bezinning. Hè, want wat hebben die excuses betekend? En 1 juli blijft natuurlijk de nationale herdenking... waar we, wat mij betreft, stilletjes aan alleen de voorouders herdenken... en waarbij we niet meer hoeven stil te staan... bij de doorwerking van de slavernij in het heden. Want dat zou de allermooiste uitkomst zijn? Dat zou de allermooiste uitkomst zijn. Dank u wel. Linda Nooitmeer, voorzitter van het NIMSEE... het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Graag gedaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De oorlog in Oekraïne heeft ook zijn sporen nagelaten in de Nederlandse taal. Dat schrijft NRC. Die krant heeft aan het einde van 2022 een paar nieuwe woorden op een rijtje gezet. Woorden die door de oorlog zijn bedacht. Deputiniseren, kamikaze drone en Poetler bijvoorbeeld. Ja, die kan me nog wel herinneren van eerder dit jaar. Een mix van het kwaad van Poetin en Hitler. Daarnaast kwamen er volgens NRC ook woorden bij vanwege sociale en politieke spanningen in eigen land. Denk aan piekbelaster, plaktivist en schipholschaamte. Mooie ook. Dat is een variatie op vliegschaamte. Maar dan waarschijnlijk als je op Schiphol heel lang in de rij staat of zo. Vorige week hoorden we trouwens in deze uitzending nog van Van Dalen... dat klimaatklever het woord van het jaar is. Ja, dat is hetzelfde eigenlijk als die plaktivisten. Hè. Dat zijn mensen die zich vastplakken... Ja. Omdat ze aandacht willen vragen voor het klimaat. Na letterlijk eeuwen is in een café in Spaarndam... gisteren het allerlaatste rondje gegeven... Café Spaarndam heet het simpelweg. Het heeft ruim 450 jaar bestaan. En deze stamgasten hebben met weemoed afscheid moeten nemen, horen we bij NH Nieuws. Dat is wel heel jammer, want het is een, toch een plek voor het hele dorp. Een communityplek. Als ik hier sta, dan denk ik altijd, mijn opa heeft hier gestaan met die vergadering. Mijn vader heeft hier gestaan. Ik sta hier, ik hoop dat mijn zoon hier ook een keertje komt te staan. Nou, dat gaat dus niet meer gebeuren tijdens de jaarvergadering als er geen vervanging komt. En dat is dood en dood zonde. Ja, 450, dat is gewoon bijna een half millennium. Dat is niet te geloven. Echt, ja, dat is inderdaad wel heel erg zonde. Ja, maar door corona en andere kosten was het niet langer mogelijk de kroeg open te houden, zegt de eigenaar van Café Spaarndam. Veel vragen zijn er binnengekomen over het schrappen komend jaar van het Leids Cabaret Festival. Het gaat niet door omdat er volgens de organisatie te weinig goede kandidaten zijn, werd eerder deze week al bekend. Is het nou echt zo slecht? Vraagt bijvoorbeeld directeur Evert de Vries van de Paul van Vliet Academie zich af bij Omroep West. Een academie waar ze dan, neem ik aan, mensen opleiden tot humor. De Paul van Vliet Academie lijkt me wel. Dan moet je de Major-sketch nadoen waarschijnlijk. Die directeur begrijpt in ieder geval niets van dit besluit van het cabaretfestival. Soms heb je mindere jaren, daar moet je het dan maar mee doen. Ja, ik vond het zelf ook wel gek toen ik het maandag hoorde. Dat je dus zegt, er zijn te weinig grappige mensen om een festival te organiseren. Ja, maar ja, als het er echt veel te weinig zijn, dan heb je wel een probleem, denk ik. Of je vindt met gewoon de drempel te hoog gelegd. Ja, wat is dan grappig? Goed, hoe dan ook, het zou ook mee te maken kunnen hebben volgens die Paul van Vliet Academie dat jonge cabaretiers door corona minder hebben kunnen oefenen op publiek. Dus dat daardoor het niveau niet goed is de afgelopen jaren. We moeten in ieder geval nu even teren op de grappen van oude winnaars van dit Leids Cabaret Festival, zoals Najib Amali. Altijd vaste prik, na het stappen, broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doe even een broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Hoe? Ha! Zwemmen! Nou, we zijn in ieder geval wakker. Dat is een feit. Ja. En met oud en nieuw in aantocht is ook de zoendiscussie weer helemaal terug. Door corona mochten we 2 jaar lang niet elkaar een gelukkig nieuwjaar kussen. Nou, mochten, hoefden, zou ik willen zeggen. Nu zou het dus weer wel kunnen, maar volgens het AD is het gelebber op de wang uit de gratie. Getverdamme. Als je het zo beschrijft, dan heb je zeker geen zin meer. Een etikettendeskundige zegt tegen de krant, bij de jonge generatie is het nu vaak 1 zoen en 1 hug. Die combinatie is heel populair geworden. Ben ik ook heel erg voor. Ja, ik heb ook het gevoel dat dat eigenlijk intiemer is dan 3 plichtmatige zoenen. Zeker. Nou, dan is die deskundige het met ons eens, want zegt ze, als je geen 3 kussen geeft, is dat helemaal niet erg. Want met een warme handshake of hug kan je net zoveel genegenheid uitstralen als met zoenen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. Everything I gave her, oh sweet 16, built a moon for a rocking chair, I never guessed it would walk up my front. Built a moon for a rock. rocking chair. I never guessed it would rock her far from Sweet 16 van Billy Idol. Het is 6 minuten voor 8. Voor het eerst sinds 2 jaar mogen we op veel plaatsen met de jaarwisseling weer helemaal los met vuurwerk. Al gelden er dit jaar wel voor het eerst speciale regels rondom het afsteken van vuurwerk. Martijntje Bakker is directeur van Veiligheid NL, het kenniscentrum voor letselpreventie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar de komende jaarwisseling? Ja, wel, wel spannend, omdat nou ja, wat je ook net zei, de vuurwerkregels nou ja, weer heel anders zijn dan de afgelopen 2 jaar met corona. En dat we in ieder geval in de krant lezen dat er veel meer vuurwerk verkocht wordt dan normaal. Dus ja, wel heel benieuwd naar wat dit gaat opleveren, deze jaarwisseling. Ja, ja, in 12 gemeenten is er wel een verbod, hè? En er zijn ook gemeenten met vuurwerkvrije zones. Bent u daar nog benieuwd naar hoe dat gaat werken? Ja, we gaan dat in ieder geval ook kijken in de cijfers. Hè. We krijgen altijd de cijfers binnen begin januari van alle spoedeisende hulp en de meeste huisartsenposten. Dus we gaan zeker kijken of er verschillen zijn tussen de gemeente met een vuurwerkverbod en de gemeentes waar dat niet het geval is. De Rijksoverheid voert nu in ieder geval wel een landelijke campagne om het aantal vooral jonge vuurwerkslachtoffers terug te dringen. Hoe ziet die campagne eruit? Ja, die campagne heet Kindervuurwerk bestaat niet. Omdat we toch zien dat heel veel mensen niet weten dat je onder 12 jaar helemaal geen vuurwerk mag afsteken. En we in ieder geval afgelopen jaar een behoorlijke stijging zagen van het aantal kinderen onder 12 dat vuurwerkletsel had. Vaak door het F1 vuurwerk, dus eigenlijk het vuurwerk wat je het hele jaar aan mag schaffen. En juist daar ook krijg je naletsel van als je dat verkeerd gebruikt. En daar vragen we nu extra aandacht voor. Ja. Ik heb het nog niet heel erg gezien. Kan dat, die campagne? Die campagne, ja, dat zou kunnen. Het is een campagne die zich heel erg richt op ouders van jonge kinderen. Dus vooral online zich afspeelt. Hè. Dus op allerlei kanalen waar ja, dus ouder media, media waar jonge ouders van jonge kinderen hun informatie zoeken. Daar is die campagne te vinden. Dus niet op landelijke spotjes op de televisie of zo. Nee, nou dat kan dan uitkomen. Mijn kinderen zijn veel en veel ouder. Ja, hoor je niet tot de doelgroep. Ik ben niet de doelgroep, nee. Nee. Ja, er is ook speciaal kindervuurwerk, hè, zoals sterretjes. Toch raken daar kinderen door gewond, blijkbaar. Ja, daarom heet die campagne ook Kindervuurwerk bestaat niet. Omdat je onder 12 geen vuurwerk af mag steken. En juist een sterretje, dat lijkt heel ongevaarlijk simpel vuurwerk. Maar mensen realiseren zich helemaal niet dat een sterretje 1100 graden wordt. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, hè, dat nou ja, soms hele kleine kinderen hem vast hebben die bij de ouders op de arm zitten. Of ouders hebben hem vast terwijl ze een kind op de arm hebben. En dan grijpt zo'n kindje naar zo'n sterretje. Want kinderen grijpen naar licht of naar iets wat glimt en glittert. En als ze dan zo'n sterretje vastpakken, je kunt je wel voorstellen dat dat 1100 graden is. Dan houden ze daar hele nare brandwonden aan hun handen aan over. Ja, dus vandaar die enorme waarschuwing van alles waar vuur bij komt kijken. Dat is heet. Dat is heet. En nou ja, en bijvoorbeeld ook wat je vorig jaar zag met die TikTok-challenge. Dat kinderen vuurwerk op de grond gooien, het uitstampen. En ja, als dat niet goed gaat, en daar is het natuurlijk ook niet voor bedoeld, dan kan zo'n vlam, de hitte van zo'n vuurwerk, kan door je schoen slaan. En dan houden kinderen daar hele nare brandwonden aan hun voet aan over. Ja. Nou, het andere vuurwerk, dat mag eigenlijk pas nou, wanneer afgeschoten worden? Op Oudjaarsdag officieel? Ja, Oudjaarsdag vanaf 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts, zeg maar, op 1 januari. En dat is het vuurwerk wat je alleen 29, 30 en 31 januari mag kopen. December. Sorry. Ja, december. Dank u wel. Martijntje Bakker, directeur van Veiligheid NL.

Dit zijn de woorden van Abdul uit Irak. Ik ben Waldemar Torenstra en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet vraagt de Raad van State de uitspraken te schorsen van rechters die hebben bepaald dat familieleden van statushouders snel naar Nederland kunnen komen. Dat schreef staatssecretaris Erik van den Burg dinsdag in een brief, gisteren dus in een brief aan de Tweede Kamer. De rechters oordeelden dat de nareisbeperking voor familie van statushouders onwettig is. Karen Geertsma, universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klinkt als een stap van het kabinet om het beleid toch te kunnen doorzetten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Ja, en is dat een gebruikelijke manier om het op deze manier te doen? Nou, het is natuurlijk er is een volledige rechtsgang in twee instanties. Dus de Raad van State in Den Haag is de hoogste rechter in het bestuursrecht die hierover mag oordelen. En dat is gebruikelijk in heel veel bestuursrechtelijke zaken. Logisch dat de staatssecretaris een oordeel wil van die hoogste rechter over dit onderwerp. En dat hij dus in hoger beroep gaat. Ja, en dat dan gedurende die procedure bij de Raad van State. Dat de rechtbank het oordeel van al die rechters van vorige week, donderdag en vrijdag. Dat even geschorst wordt. Die nareisbeperking die gold sinds eind augustus. Hè, kwam er eigenlijk om de VVD tevreden te houden. Kunt u misschien nog even schetsen wat het inhield? Nou, de nareismaatregel is een onderdeel van het asielpakket die veelvuldig in het nieuws is geweest. De asieldeal eind augustus om de crisisopvang die ontstaan was in Ter Apel, om daar een oplossing voor te vinden. Een crisis die ontstaan is door bestuurlijk falen, kunnen we wel zeggen, van de afgelopen jaren. Maar die velen hadden zien aankomen. En inderdaad heeft de VVD toen binnen dat pakket aangestuurd op deze maatregel, waardoor mensen die al een vluchtelingenstatus hebben en willen herenigd worden met hun gezin, en dat gezin bevindt zich nog in het buitenland, dat die gezinshereniging vertraagd wordt. Dus die mensen hebben wel het recht op gezinshereniging, maar is het gevolg van deze maatregel, daar wordt maximaal 6 maanden aan toegevoegd. Ze moeten 6 maanden wachten totdat ze naar Nederland mogen komen. Ja, en waarom het zou helpen is omdat er dan weer wat minder plekken bezet worden. Precies, dat was het verhaal. Dat op die manier dat je opvangplekken vrij hebt voor de acute noodsituaties hier aan de grens. Ja, het kabinet nu deze stap zet, moet even te schorsen, eigenlijk als het ware. Ja. Wat is het gevolg daarvan? Als ik hier als jurist naar kijk, dan zie je hoe het politieke debat eigenlijk de rechtszaal in wordt getrokken. Toen de nareismaatregel bekend werd gemaakt in die asieldeal, dat is gewoon in een kamerbrief geweest. Hè. Er is geen parlementaire controle aan vooraf gegaan. Dat is in een vervolgens in een soort werkinstructie aan ambtenaren is het uitgewerkt. Dus de Tweede Kamer heeft daar nooit behoorlijk over kunnen debatteren. Toen is al door heel veel mensen gezegd, die maatregel is in strijd met het Europese recht, met het internationale recht en zelfs met het nationale recht. En daarvan heeft de staatssecretaris eigenlijk steeds gezegd, nou, dat zullen we wel zien. De rechter zal hierover oordelen. En ook de coalitiepartijen die maatregel steunden hebben dat gezegd. Dus er is eigenlijk steeds moedwillig deze rechtbankuitspraak afgewacht. Dus het was echt wachten totdat de eerste uitspraken zouden komen met schrijnende voorbeelden van kinderen, Syrische kinderen die vastzitten op ambassades in Soedan, om te wachten op dat visum om hier naartoe te komen, die daar nu 6 maanden langer moeten blijven terwijl moeder hier verblijft. Dus dat was wachten op dat soort voorbeelden. Die zijn nu in december gekomen. En dat de staatssecretaris daar, dat het kabinet wil vasthouden aan die maatregel totdat de allerhoogste rechter daarover geoordeeld heeft, is begrijpelijk. Maar ik vind het heel moeilijk inschatten wat er gaat gebeuren als de hoogste rechter zijn oordeel heeft geveld. Ja. Er is afgelopen vrijdag nog een motie ingediend vanuit de Tweede Kamer om direct te stoppen met deze nareismaatregel vanwege al deze rechtbankuitspraken. En die heeft het kabinet bewust naast zich neergelegd. Of die is niet aangenomen. Dus wat hierna gaat gebeuren, ik mag toch echt hopen dat we een kabinet hebben dat rechtbankuitspraken respecteert. En dat het oordeel van de hoogste rechter dat wel gevolgd wordt. Ja, ja, ik hoorde u ook zeggen, als jurist kijk ik hiernaar en dan zie ik dat deze discussie de rechtbank, de rechtszaal wordt ingetrokken. Ja. Daar voel ik een ondertoon van, dat vind ik niet goed. Klopt dat? Inderdaad, dus eigenlijk dat hangt samen met... We hebben natuurlijk een nieuwe regering die de mond vol had over een nieuwe bestuurscultuur en het organiseren van tegenmacht. En je zou toch willen over zo'n ingrijpende maatregel dat die toch tenminste een wettelijke grondslag heeft. Dat daar een behoorlijk debat over gevoerd wordt in de Tweede Kamer. In september hebben Kamerleden voorgesteld om dan tenminste een advies te vragen van de Raad van State. Hè, want de Raad van State is niet alleen hoogste bestuursrechter, maar is ook adviesorgaan juist om onze rechtsstaat te bewaken en de regering te adviseren of een voorgenomen wet of die wel past binnen onze rechtsstaat, of die niet indruist tegen grondrechten. Ja, tegen de grenzen van onze rechtsstaat. Ook daarvan heeft het kabinet toen gezegd, nee, dat achten we niet nodig. We hebben geen advies nodig. Dus eigenlijk alle staatsrechtelijke middelen, methodes die we hebben en waar we zo trots op mogen zijn, die heeft het kabinet hier gepasseerd om dan uiteindelijk dus te zeggen van nou, laat de rechter er maar over oordelen. Dan bestaat natuurlijk altijd het gevaar dat een rechter moet oordelen over een individueel geval. En ziet daarmee dat zo'n algemene maatregel, dat die wettelijke grondslag ontbreekt. Maar dat het straks, de rechter het gedaan heeft. En dat is in dit geval echt niet het geval. Dank u wel. Karin Geertsma, universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit. Nadat Japan in oktober het land weer helemaal opengooide voor buitenlandse toeristen, gaat het vandaag de inreiscontroles toch weer flink aanscherpen, althans voor Chinezen. Die moeten bij aankomst op de luchthavens verplicht een coronatest doen. En als ze positief zijn, dan moeten ze een week in een quarantainehotel. Japan doet dat omdat in China het virus weer enorm rondgaat sinds de maatregelen daar zijn losgelaten. Correspondent Anoma van der Veren, doen ze dat dus per direct? Dat is over 2 dagen begint. Dat is vanaf 30 december, dus vanaf overmorgen. Wel ruim voordat de Chinese grenzen dus open gaan, want die gaan open op 8 januari, als het goed is. Maar het geldt voor mensen uit China, Hongkong en Macau. Die moeten inderdaad dan testen bij aankomst. Als je positief test, dus inderdaad een week in quarantaine. Maar het geldt niet alleen voor Chinezen, het is voor iedereen dus. Dus stel je voor dat je Nederlander bent en je bent in China en je wilt naar Japan toe, dan moet je ook gewoon testen. Maar het is ook niet alleen deze maatregel, ook vluchten worden gelimiteerd. Ze willen niet dat er in één keer tienduizenden mensen van China overkomen. Dus vluchten mogen alleen landen op de 4 grote vluchtvelden. Dus in Tokio, in Osaka, in Nagoya. Dat zijn eigenlijk best wel nog wat inreiscontroles dus weer, zo plotseling. Ja. Hoe lastig was het voor de Japanse regering om dat besluit te nemen? Ja, het was wel lastig. Je zei het net al inderdaad. Pas sinds oktober zijn de Japanse grenzen weer open. En vooral voor buitenlandse inwoners ook. Die zijn dan meteen bang dat er weer voor andere landen ook restricties aankomen. Dat ligt nogal gevoelig. Maar ook voor Japanse ondernemers. De hoop was natuurlijk weer inkomsten uit toerisme. Dat is nu pas langzaam aan het herstellen sinds de grenzen weer open zijn. Maar voor de pandemie was meer dan een derde van het inkomen in de toerisme sector kwam van Chinese bezoekers. En 22 januari, dus binnenkort al, is ook Chinees nieuwjaar. Normaal komen dan echt miljoenen mensen over naar Japan toe. En die geven natuurlijk bakken met geld uit. Ja, Japan kan dat wel goed gebruiken op dit moment om die hele industrie weer iets sneller leven in te blazen. Dus alles bij elkaar maakt dit wel een behoorlijk lastig besluit. Ja, want wat ze natuurlijk ook weer niet willen is nieuwe uitbraken van corona. Want hoe gaat het in Japan daarmee? Ja, dat is dus ook. Die timing is dus ook behoorlijk lastig. Want we zitten dus nu in de 8e golf. En dat is nu aan het pieken. En Tokio heeft al meer dan 20.000 besmettingen per dag. Dat is best wel wat. Dus de angst is er ook wel dat er vanuit China dan weer extra infecties het land in komen. Maar ja, experts, Japanse experts zeggen tegelijk ook, die infecties die komen er sowieso wel aan. En grenscontroles gaan daar echt weinig aan veranderen. Het is beter om in de gaten te houden waar en mogelijk hoe nieuwe varianten opkomen. En dan dat doen in plaats van elke infectie achtervolgen. Ook qua timing ligt dat dan wel weer gevoelig. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Het lukt de Belastingdienst niet goed om aangiftes te controleren op fouten en gesjoemel. En het komt volgens het AD door een tekort aan mensen. In 2016 werden er nog 600.000 handmatige onderzoeken gedaan door de Belastingdienst. Dit jaar waren dat er nog 212.000. En er werden ook minder boetes uitgedeeld. De cijfers geven wel een beetje een vertekend beeld, schrijft het AD, omdat er tegelijkertijd meer digitale controles zijn gedaan door de fiscus. De migratie maakt de woningnood in Nederland onoplosbaar, zegt minister De Jonge voor Volkshuisvesting in Trouw. Dit jaar nam de bevolking met 277.000 mensen toe, twee keer zoveel als vorig jaar. Met zo'n migratiesaldo heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg, aldus De Jonge. Concrete oplossingen heeft de minister niet. Hij zegt wel dat beter in kaart moet worden gebracht hoeveel mensen hier kunnen wonen. In Duitsland gaan steeds meer mensen stemmen op om alle coronaregels te schrappen. In het OV is een mondkapje nog altijd verplicht en in de Duitse zorg een negatieve test. Regeringspartij FDP is daar klaar mee en ook de Landkreistag, de vertegenwoordiging van Duitse gemeentes, vindt het tijd voor de eigen verantwoordelijkheid van de burger, is te horen bij de ARD. We sollten die eigenverantwoordung der Menschen meer in den Blick nehmen. Wir rutschen jetzt von der Pandemie glücklicherweise in eine Endemie hinüber. Da is voorzicht zwar weiter gevraagd, maar niet meer jede staatliche maatregel. Geen overheidsmaatregelen meer, vindt de vertegenwoordiging van Duitse gemeentes. Paniek in de historische stad Petra in Jordanië. Het regende er ineens zo hard dat de stad overstroomde en moest worden ontruimd. Zo'n 1700 toeristen moesten maken dat ze wegkwamen, is te zien op filmpjes op Twitter. Allah. Bij iedere overstromingen van Petra vielen doden. Het lijkt erop dat een dam die daarna werd gebouwd nu mensenlevens heeft gered. En er is deze maand een stuk minder pakketstress dan een jaar geleden, blijkt uit een rondvraag van BNR. Dit jaar zijn er veel vaker bestellingen op tijd bezorgd. In de week voor kerst werd 8% van de pakketjes te laat geleverd. Vorig jaar was dat nog 13%. En een verzendplatform legt uit waarom het deze keer dan beter ging. Ik denk dat het met name een kwestie is van goed voorbereiden en mensen vinden en auto's. De afgelopen jaren is de sorteercapaciteit natuurlijk enorm uitgebreid bij vervoerders. Er zijn behoorlijk wat sorteercentra bijgekomen. En daarnaast werd er vanwege de lockdown vorig jaar ook veel meer besteld. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Veel slachtoffers en schade na noodweer op de Filipijnen. Dat was afgelopen weekend al, maar pas nu is duidelijk dat er heel veel mensen zijn verdronken en er ook nog eens heel veel vermisten zijn. Er zijn grote zoek- en reddingsoperaties op touw gezet. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta, hoe verlopen die reddingsoperaties? Er zijn zo'n 400.000 Filipino's getroffen door het noodweer. En de autoriteiten hebben zo'n 80.000 mensen weten te evacueren. Die zitten nu in opvanglocaties, gymzalen en zo. Dat soort dingen moet je aan denken. En ondertussen worden duizenden mensen ingezet om nog naar 26 andere mensen te zoeken. Die worden vermist en dat wordt geleid door de kustwacht. We hoorden jou net iets later dan gebruikelijk. Hoe verlopen die tot nu toe, vroeg ik. Het eerste wat wij hoorden was hoeveel mensen getroffen zijn. Hoe verlopen de reddingsoperaties? Gaat dat wel goed? Ja, nee, voorspoedig. Okay. Dus 400.000 mensen getroffen en 80.000 mensen geëvacueerd. Dus daarmee wilde ik aangeven dat het redelijk rap gaat. Ja, het gaat over een nogal groot gebied. Ja, inderdaad. Het rampgebied bestrijkt 5 verschillende regio's. En dat komt omdat het noodweer is ontstaan door een zogenoemde windschering. Dat is een lange lijn boven de Filipijnen waar koud en warm weer tegen elkaar op zijn gebotst. Waardoor er enorme regenbuien zijn ontstaan. En over die hele lijn is er schade plaatsgevonden. Zo'n 300 verschillende overstromingsgebieden. En zeker 20 aardverschuivingen. Dus ja, het is echt een heel groot gebied waar deze ramp nu zich uitstrekt. En is er iets te zeggen over de slachtoffers? Zijn dat vooral mensen die gewoon in hun huizen aan het slapen waren? Er zijn er tot nu toe 25 doden geteld. Als gezegd, er worden nog 26 vermist. En de dodental zal ook nog wel zeker oplopen. Want veel van de vermisten zijn vissers die op zee waren toen die windschering ontstond. Veel mensen dus ook verdronken ter plekke. Aardverschuivingen. En die slachtoffers, dat zijn vaak armere mensen die hun huizen op onveilige plekken hebben staan. Onder een heuvel of een berg waar zoiets kan plaatsvinden. Waardoor die overstromingen makkelijker ontstaan. Of er dus aardverschuivingen plaatsvinden. En zo'n aardverschuiving eindigt meestal aan het einde van een heuvel of een berg. Nou horen we relatief vaak over noodweer in de Filipijnen, hè? Ja, simpelweg pech van de locatie. Warm en koud komt daar vaak samen. Waardoor er regelmatig dus noodweer ontstaat. De Filipijnen wordt vaak getroffen door tyfoons bijvoorbeeld. Zo'n 15 tot 20 keer per jaar. Een voordeel wat dat betreft, als je over een voordeel kunt spreken, is dat de rampeninfrastructuur behoorlijk op orde is in de Filipijnen. Tienduizenden mensen kunnen binnen een dag geëvacueerd en opgevangen worden, zoals nu ook. Ja, de gymzalen die zitten dan wel ramvol als we de beelden bekijken. Maar ja, dat is toch beter dan verdrinken of bedolven worden onder een aardverschuiving. Helaas is dat toch wel weer overkomen in dit geval. Want hoe goed ze ook met de rampenhulp zijn, er vallen toch vaak slachtoffers bij dit soort noodsituaties in de Filipijnen. Ja, dit noodweer was van afgelopen weekend. Hoe is het er nu? Het is nu iets rustiger, maar het zal het waarschijnlijk niet blijven. Meteorologen die voorspellen dat er binnen 24 uur nieuwe zware buien aankomen in precies hetzelfde gebied. Ja, dat vergroot het gevaar op aardverschuivingen, omdat veel grond al verzadigd is door eerdere regenbuien. En daarnaast is het mogelijk dat er zich een tropische cycloon ontwikkelt op de oceaan op dit moment. Dus de Filipijnen zijn nog steeds niet van de weersproblemen af. Consument Mustafa Margadi. Heel andere problemen, luxe problemen zou ik het willen noemen, voor de skiliefhebber die van plan was om rond de jaarwisseling de pistes in Frankrijk aan te doen. Want ongeveer de helft van die pistes is namelijk dicht. Correspondent Frank Renaud. Frank, dicht de pistes dus eind december. Te warm? Nou, dat is vrij simpel inderdaad. Medio december was het nog koud, viel er hier volop sneeuw. Dus het winterseizoen begon toen goed voor de Franse ski-industrie. Maar vorige week veranderde precies wat jij zegt. Het werd warmer, de temperaturen gingen omhoog, het ging regenen. En het gevolg was dat de sneeuw verdween op de bergen. En dat op steeds meer plaatsen verspreid over heel Frankrijk. En volgens de brancheorganisatie van Franse skibedrijven ligt nu inderdaad 1 op de 2 skipistes stil, is gesloten. Er is geen of te weinig sneeuw. De skiliften doen het niet, er kunnen geen toeristen de berg op. Op zich is het geen verrassing natuurlijk. Uit onderzoek is al eerder gebleken dat door de klimaatveranderingen de temperatuur omhoog gaan, ook in de Franse bergen natuurlijk. En zeker in lager gelegen skigebieden hoor je de laatste jaren steeds vaker dat er daar te weinig sneeuw ligt voor toeristen. En waardoor het wintersportseizoen steeds korter wordt. Ja, zijn dat dan ook vooral die lage gebieden die nu getroffen worden? Dat zijn vooral de lage gelegen gebieden. Ja, er zijn grote verschillen, hoor. Ten eerste is er de meeste kans op sneeuw in hooggelegen gebieden inderdaad. Want daar zijn de temperaturen lager, dus daar blijft de sneeuw liggen gewoon. Maar er zijn ook regionale verschillen. In de Alpen is er nog best veel open qua skipistes. In de Pyreneeën juist veel minder. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Jura in het oosten van Frankrijk, Les Vosges in het noordoosten, daar zijn weer heel veel pistes gesloten. Er is wel één belangrijke nuancering. Op dit moment is dan 1 op de 2 pistes dicht. Maar zodra er sneeuw gaat vallen, die blijft liggen, dan kan alles snel weer veranderen. Kunnen pistes weer opengaan. Het probleem is alleen, niemand weet wanneer dat zal zijn. Nee, het is een strop voor iedereen die lekker wilde gaan skiën. Maar het lijkt me ook een strop voor de mensen die daar, en misschien nog wel grotere, voor de mensen die daar wonen en werken. En die voor een deel te wel afhankelijk zijn van dat toerisme.

Kiss Me van Dermot Kennedy. Stand.nl over ruim een uur. Roos Oubelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Het is bijna het eind van het jaar. We maken een beetje de balans op, doen we ook in Stand.nl. En vandaag gaan we het hebben over de stand van de dak- en thuisloze jongeren. De stelling vandaag is: er moet meer opvang komen voor dak- en thuisloze jongeren. Het Leger des Heils maakt zich al een tijdje grote zorgen over het aantal dak- en thuisloze jongeren. Het aantal mensen tussen de 18 en 22 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats groeit, terwijl er onvoldoende opvang is. Hoe groot die groep is, is overigens heel lastig in te schatten. Niet iedereen is in beeld. Maar de organisatie zegt, op basis van ons eigen onderzoek, is het aantal dakloze personen in een jaar tijd met bijna 25% toegenomen. Onder jongeren zelfs 50%. Waar komt dat door, zeggen deskundigen? Decentralisatie van de jeugdzorg bijvoorbeeld. Waardoor kwetsbare jongeren als ze 18 zijn uit de zorg verdwijnen en dan dus op straat terechtkomen. En ook gebrek aan betaalbare woningen is natuurlijk een probleem. Nu weten we ook dat het kabinet begin december een plan van aanpak heeft gepresenteerd om dakloosheid voor 2030 uit te bannen. En de plan is iedereen een woning. Dat klinkt mooi, alleen die heb je dus volgend jaar niet. Nee. En wij dachten, ja, kan natuurlijk niet zo zijn dat in een land als Nederland zoveel jongeren op straat leven of bij mensen op een bank moeten slapen. Daarom is de stelling vandaag: er moet meer opvang komen voor dak- en thuisloze jongeren. Ik zou heel graag natuurlijk jongeren spreken die thuisloos zijn. Hoe is de hulp voor jou? Of vangt u jongeren op? Of ziet u in een omgeving steeds meer jongeren die op straat leven? Opvangplekken zijn een pleister, natuurlijk. Hoe kunnen we ons zorgstelsel zo inrichten dat dakloosheid wordt voorkomen? Zijn er bij u in de omgeving bijvoorbeeld initiatieven om jongeren te helpen? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. De eerste granaat blies onze ramen eruit. Er lagen overal lichamen. Wijk voor wijk, huis voor huis werd gebombardeerd. Ik was zo ontzettend bang. Dit vertelde Jelena uit Oekraïne mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken wordt verder uitgebreid. Vanaf 1 januari mag ook stief- en pleegfamilie van het recht gebruik maken. En verder worden verdachten later volgend jaar verplicht aanwezig te zijn als slachtoffers spreken. Een groot onderdeel van een windmolen blokkeert een afrit van de A1 naar de A50 bij Apeldoorn. De voet van de molen raakte vannacht los van de trailer waarop het werd vervoerd. Rijkswaterstaat denkt dat de weg nog de hele ochtend dicht blijft. De Taliban moeten vrouwen in Afghanistan hun rechten teruggeven, zegt de VN-veiligheidsraad in een verklaring. De Taliban verboden vorige week vrouwen de toegang tot universiteiten. En afgelopen weekend kwam daar een verbod op werk voor buitenlandse hulporganisaties bij. En het automatisch uitzetten van ongedocumenteerde migranten in de VS gaat voorlopig door. De regering Biden wilde er een einde aan maken, maar 19 Republikeinse staten vinden dat het beleid doorgezet moet worden. Tot het Hoge Rechtshof hierover een uitspraak doet, blijft de regel gelden. Marco Verhoef, nou, voor wie de deur uit wil, paraplu en regenjas mee, geloof ik, hè? Ja, ik zou vooral de regenjas nemen, want voor de paraplu waait het misschien wat aan de harde kant. Ja, goed, als je er heel erg bedreven in bent of zo'n stormexemplaar hebt, ja, dan zou het misschien kunnen. Maar verder zou ik het vooral op regenpak houden. Overigens zijn de hoeveelheden op dit moment niet zo heel groot in het land, maar het is natuurlijk wel druilerig en miserig, dus je wordt er gewoon echt wel nat van. In de loop van de middag misschien even een wat drogere periode, vooral in het oosten en zuidoosten, maar voor zon is weinig of geen ruimte, desondanks wel hoge temperaturen. Het is nu al 9 graden op veel plaatsen. Nou, en uiteindelijk halen we pas in de avond de maximumtemperatuur. En die ligt net boven de 10. Nou, dan gaan we al richting de jaarwisseling. Hoe zien de dagen ervoor eruit? Ja, we krijgen later vanmiddag en vanavond een nieuw regengebied. Dat trekt vrij snel over. Daarna wordt het buiig. Maar daarna breekt de bewolking wel af en toe wat. En dat is voor morgen overdag dan vrij gunstig, omdat dan de zon af en toe eventjes een gaatje weet te vinden. Buiigheid neemt morgen overdag in de loop van de dag wel wat af. Het wordt uiteindelijk zelfs droog. En waar het in eerste instantie nog stevig doorwaait, vanavond, vannacht en morgenochtend in de kustgebieden zelfs hard, windkracht 7. En ook landinwaarts forse windvlagen, wordt het in de loop van morgenmiddag allemaal wat rustiger, met een graad of 10 op de thermometer.

6 Brabantse ziekenhuizen gaan vanaf komend jaar medewerkers uitwisselen om zo beter te kunnen inspelen op de grote personeelstekorten in de zorg. Dat schrijft het AD vanochtend. Het gaat onder meer om het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch, het Amphia in Breda en het Brave ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal. Christiane Lennarts is bestuurder van het Amphia ziekenhuis in Breda. Goedemorgen. Goedemorgen, met Christiane Lennarts. Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat het eruit zien? Nou, spoedeisende hulpmedewerkers gaan in verschillende ziekenhuizen elkaar helpen op de afdelingen. En we beginnen heel klein hoor. We beginnen in januari met een paar medewerkers in een paar ziekenhuizen. Maar het idee is natuurlijk dat dat verder verbreedt. Want welk soort afdelingen kan dat? Ik denk dat het op bijna alle zorgafdelingen kan. Maar wij beginnen met spoedeisende hulp. Het zou kunnen met de afdeling OK, operatiekamers, of met verpleegafdelingen. Eigenlijk overal waar medewerkers in de zorg helpen, werken, kunnen ze ook elkaar helpen. Dat doen ZZP'ers natuurlijk ook nu in de zorg. Dat komt vaker voor. Ja, dus dat is goed te doen. Je kunt makkelijker instromen. Nou, goed te doen. Je moet natuurlijk wel ervaren zijn. En je moet natuurlijk ook wel het ziekenhuissysteem leren kennen. Het patiënteninformatiesysteem. Het is fijn als je je collega's leert kennen. Dus het is ook een prima idee dat je in een ziekenhuis eens wat vaker je gezicht laat zien dan. Dat helpt voor de zorg. Het is altijd goed als medewerkers de zorg goed kennen. En als ze elkaar kennen, dat is altijd beter voor de kwaliteit van zorg dan mensen die daar heel eventjes in vliegen. Ja. Dus wij proberen daar een wat duurzamer model van te maken. Want wat, u zei ook systemen. Zijn de systemen verschillend in de verschillende ziekenhuizen? Ja, systemen zijn verschillend. Ze lijken altijd in bepaalde opzichten op elkaar, maar er zijn verschillende patiënteninformatiesystemen. En deze ziekenhuizen hebben verschillende systemen. Dat betekent dat mensen daar dan ook wel weer wat tijd mee kwijt zijn om zich daar even op in te werken, of niet? Dat klopt. Ja, dan moeten ze zeker leren kennen. Maar het zijn ook niet dat elk ziekenhuis een verschillend systeem heeft. We hebben 2 verschillende systemen in Brabant. En die zijn te leren kennen. En je probeert natuurlijk ook de medewerkers die je uitwisselt dan naar een ziekenhuis uit te wisselen. Maar met hetzelfde systeem gewerkt wordt, hetzelfde patiënteninformatiesysteem gewerkt wordt, dat helpt. Willen zorgmedewerkers dit zelf ook? Dit is op volledig vrijwillige basis. En we hebben dat van tevoren uitgevraagd aan onze medewerkers op de spoedeisende hulp. En dan blijkt dat 20% van de medewerkers het leuk vindt om eens een kijkje in de keuken bij een ander te doen. Soms is dat een dagje. En soms vinden medewerkers het leuk om bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof te doen. Maar het idee is dus dat het op volledig vrijwillige basis gebeurt. Hoe groot zijn de personeelstekorten? Die verschillen nogal per ziekenhuis en die verschillen nogal per afdeling. Dus we zien grote tekorten onder intensive care medewerkers, onder operatiekamer medewerkers, maar ook op de spoedeisende hulpen waren tekorten. Als je gaat uitwisselen, betekent het natuurlijk dat sommige ziekenhuizen minder grote tekorten moeten hebben. Anders vul je het ene gat met het ander. Dus het idee is dat wij steeds meer mensen gaan opleiden. Wij proberen ook heel innovatief op te leiden, extra veel op te leiden. En dan hebben sommige ziekenhuizen wat personeel over. En dat zetten ze dan in bij een ziekenhuis dat even een tekort heeft. Dat is het idee van het model. Want als iedereen een gat heeft, ja, dan is het ook lastig om elkaar te helpen. Want dan weet het ene gat met het andere gat aan het vullen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, u had het al over ZZP'ers. Die worden natuurlijk ook steeds vaker ingezet in ziekenhuizen. Wilt u ook hiermee dat een beetje tegengaan? Want die zijn natuurlijk wel duurder. Het idee is dat deze ziekenhuizen, als we dit model verder op de bok hebben, hè, want het is net begonnen, dat we dan stoppen met ZZP'ers. Dat is onze nadrukkelijke wens. Dat we de ZZP'ers mogen kiezen of ze bij ons in dienst komen. Maar wij willen nadrukkelijk veel liever met onze eigen medewerkers werken dan met ZZP'ers. En ZZP'ers die vliegen echt soms van het ene ziekenhuis naar het andere. En wij denken dat het beter is als er duurzame relaties opgebouwd worden tussen medewerkers en ziekenhuizen. Dat dat beter is voor de patiëntenzorg, voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. En ZZP'ers, ja, die hebben vaak ook totale andere wensen, hè, met betrekking tot diensten. Dat ze toch proberen om, als er al dingen zijn die fijn zijn voor medewerkers, dat we die vooral beschikbaar stellen aan onze eigen medewerkers. Dat is wat ik heel erg belangrijk vind. Ja, want u ziet dat uw eigen medewerkers daar soms misschien wel de dupe van worden, doordat een ZZP'er zegt van nou, ik doe die en die diensten niet graag, dat dat op de vaste mensen aankomt. En dat willen we nadrukkelijk niet. Dat is de reden dat wij denken, als we nou heel erg goed gaan regelen voor onze eigen mensen, dat proberen we zo goed mogelijk te doen in ons eigen ziekenhuis, maar ook nog beter te doen door dat met elkaar te doen. Hè. Dat past ook in het Integraal Zorgakkoord, dat ziekenhuizen met elkaar samenwerken, dus dat je door samenwerking iets beter kan gaan regelen voor je eigen personeel. Dat op die manier ons eigen personeel beter kunnen behouden, maar ook dat we voor hun dingen kunnen doen die we nu voor ZZP'ers doen, terwijl je het eigenlijk veel liever voor je eigen personeel doet. Ja. Plus dat het kostenaspect misschien ook nog meespeelt. Nou zeker, ook het kostenaspect. Maar ook voor het kostenaspect geldt dat als je al iets wil doen, of als het duurder is, dat geld natuurlijk veel beter besteden is aan je eigen personeel dan aan ZZP'ers. Dat is een principieel uitgangspunt dat ik er als bestuurder graag op nahoud. Eigen personeel op één. Dank u wel, Christiane Lennarts, bestuurder van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Veel aandacht in de kranten voor het vertrek van twee voetballers, Gakpo en Blind. Ja, en het AD komt misschien wel met de mooiste samenvatting op de voorkant van het sportkarten. Cody Gakpo, voordeur, Daley Blind, achterdeur is de samenvatting. En dat gaat dus over het veelbesproken vertrek van de beide Oranje Internationals. Volgens de krant, het AD dus, doet Gakpo's transfer van PSV naar Liverpool sportief dan wel pijn. Maar de Eindhovense club vangt wel mooi een recordbedrag voor de aanvaller. Terwijl Ajax in de vechtscheiding juist geld toelegt om van de bekritiseerde Blind af te komen. Linksback Blind reageerde gisteravond laat zelf op zijn vertrek uit Amsterdam. Spelen voor Ajax is het allermooiste dat er is, schrijft hij op Twitter. Door omstandigheden is het zo gelopen. Ja, en dat omstandigheden stond tussen aanhalingstekens. Ja, dat is dan wel weer met een dubbele bodem. Ja, vechtscheiding, dat is denk ik een goede term. Mooie samenvatting ook. Gakpo vertrekt dus via de voordeur, om maar even bij de AD-term te blijven. Maar PSV-fans op de training zijn daar niet blij mee, vertellen ze aan Omroep Brabant. Voor ons is het natuurlijk een ramp, want we worden dit jaar geen kampioen. Maar ik gun het die jongen van harte, want hij heeft ons al heel veel plezier bezorgd. Ik vind niet dat we nou 1, 2, 3 in deze selectie een speler hebben zitten die hem zou kunnen vervangen. Met dit aantal goals, deze impact die hij maakt op in het spel van PSV. Ja, en ik zei het al even, financieel is het wel goed nieuws voor PSV. BBC weet dat Liverpool tussen de 40 en 50 miljoen zou betalen voor Gakpo. Na de eerste dag van het NK Sprint staat Jutta Leerdam dik aan de leiding. Op de 1000 meter verbeterde ze ook het baanrecord van Tiaf. Na afloop kwam Leerdam met een opvallende verklaring voor haar sterke schaatsseizoen. Ze is sterker omdat ze zwaarder is. Kijk, normaal gesproken ben ik gewoon heel erg gefocust in de zomer ook en zo op heel licht worden. Ik dacht altijd, ik moet heel, heel ripped aan de start staan. Maar blijkbaar is dat niet zo, want ik gebruik nu gewoon dat extra vet. Dat gebruik ik gewoon als kracht. Is dat een theorie? Hoe zwaarder, hoe sneller? Voor mij blijkbaar wel, want ik weet niet. Het gaat nu gewoon zoveel beter, ik ben zoveel stabieler en daardoor ben ik gewoon altijd wel gewoon goed. Ja, mooi toch? Ja. Normaal gesproken hoor je eigenlijk alleen maar dunner. Nou, ze zegt het zelf. En in dit geval, ze vertelde ook dat ze gewoon naar de familie is gegaan om aan te schuiven bij het kerstdiner vlak voor het NK. Nou, wat fijn voor haar. Dus dat werkt dan toch wel goed. Vanmiddag de tweede dag van het NK Sprint. En trouwens ook nog daarbij het NK Allround. De Allrounders beginnen als eerste, 2:50. En op NPO Radio 1 updates daarvan. En het is alweer bijna een jaar geleden dat Novak Djokovic Australië werd uitgezet omdat hij niet tegen corona was gevaccineerd. Ja, dat was een dagenlange soap toen. En de Servische toptennisser is nu terug in Australië voor de Australian Open. Vorig jaar veroorzaakte de komst van Djokovic veel ophef. Veel Australiërs vonden dat er voor hem geen uitzondering moest worden gemaakt op het toen strenge coronabeleid. Maar de Australian Open rekent het erop dat fans hem met respect zullen ontvangen. Volgens toernooibaas Craig Tiley bestaat het publiek namelijk uit echte tennisliefhebbers. They love their tennis. They love seeing great greatness. They love seeing great athleticism, great matches. And I have a lot of confidence that the fans will react like we hope they would react and have respect for that. Dus geen boegeroep, maar gewoon applaus is dan de verwachting. Dat is de hoop, want het is echt een fantastische tennisser. En dat is het belangrijkste inderdaad bij zo'n toernooi. Dat toernooi Australian Open begint op 16 januari.

Sinds een week zijn vrouwelijke studenten in Afghanistan niet meer welkom op universiteiten. En zaterdag werd het Afghaanse vrouwen verboden om nog voor buitenlandse hulporganisaties te werken. Die maatregel is ook veroordeeld door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de afrit van de A1 naar de A50 bij Apeldoorn ligt een groot onderdeel van een windmolen. Het werd vannacht vervoerd, maar raakte los van de trailer en blokkeert nu de snelweg. Rijkswaterstaat is bezig de voet van de windmolen van de weg te halen. De verwachting is dat het nog zeker tot 12 uur vanmiddag duurt voordat de afrit van de A1 naar de A50 weer kan worden vrijgegeven. Er wordt weinig hinder verwacht, omdat er vanwege de kerstvakantie minder verkeer is. In Frankrijk is de helft van de skipistes dicht, omdat er veel te weinig sneeuw ligt. Het begin van het skiseizoen was goed, met een koude periode begin december. Maar toen de temperatuur steeg en er regen viel, is de sneeuw op veel pistes weggesmolten. De problemen zijn het grootst in de Jura, de Vogezen en de Pyreneeën. Het weer dan, het is bewolkt en er valt soms regen of motregen bij 8 tot 10 graden vanmiddag. Aan zee kan het ook hard waaien. Vanavond en vannacht wat droger, morgen opnieuw buien, maar ook droge perioden met zon. En morgen is het maximaal 11 graden. Ster. Nieuw Masters on Tour, een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Met veel extra's, zoals de VGZ Mindfulness Coach en de VGZ Soepel en Sterk Coach. Zo heb je alles rond je gezondheid altijd bij de hand. Want jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Wie werkt in loondienst houdt volgend jaar meer over. Een modaal inkomen houdt ruim 9 tientjes meer netto loon over. En dat heeft het loonstrookbedrijf ADP berekend. Al 17 jaar berekenen zij daar wat de effecten zijn van het kabinetsbeleid op de loonstrook. En zelden waren de veranderingen zo groot, zegt Dick van Leeuwarden van ADP. Ja, dit is wel, in de 17 jaar is dit wel vrij uitzonderlijk. Ik heb ze niet alle 17, alle 16 voorgaande heb ik zo mee bij me. Maar dit is wel een van de meest grote wijzigingen. Nick Wouters van de economieredactie. Nick, is het eigenlijk een verrassing dat de netto-lonen zo stijgen? Nou, eigenlijk is dat geen verrassing als je bij Prinsjesdag opgelet had bij de plannen van het kabinet. Maar die zullen niet iedereen meer helder voor de geest staan, want het is alweer een paar maanden geleden. En de meeste mensen zullen denk ik vooral bezig zijn met het loon van december en niet met dat loon van januari. Maar het kabinet had het voornemen om de energiekosten te compenseren, de hoge inflatie. En wilde ervoor zorgen dat mensen meer van hun loon overhielden. Belastingtarieven werden verlaagd, arbeidskorting werd verhoogd en daardoor hou je dus van je bruto loon meer over in januari. Dat scheelt een stuk dus. Dick van Leeuwen zei net al van, we hebben er al lange tijd niet gezien dat het zo hard gaat. Al realiseert hij zich ook wel dat de vlag niet bij iedereen zal uitgaan. Ik mag toch aannemen als mensen een netto salarisstijging zien van 90 euro... dat ze daar wel blij mee zullen zijn. Maar toch ook wel meteen de kanttekening. Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen zullen zeggen, ja, leuk, maar het is misschien meer een druppel op een gloeiende plaat. Het gaat zeker de stijgende kosten van levensonderhoud, energie en brandstof. Ja, dat gaat het zeker niet compenseren. Nick, een modaal inkomen houdt dus iets meer dan 90 euro per maand over. Hoe zit dat bij andere inkomens? Bij het twee keer modaal is dat bijna 100 euro. Dus een beetje dezelfde orde van grootte. Dat is zo'n 6.000 euro bruto verdien je dan. En bij minimumloon gaat het om een paar tientjes. Maar daarin hebben ze ook meegenomen de stijging van het minimumloon zelf. Het gaat op 1 januari meer dan 10% omhoog. En daardoor houden mensen met een minimumloon bijna 200 euro... of ruim 200 euro meer over per maand. Dus dat scheelt enorm. Bij die andere bedragen die we eerder noemden over modaal en twee keer modaal, daar zitten de loonstijgingen nog niet bij, omdat ADP niet kijkt naar wat er bijvoorbeeld in cao's afgesproken is. Nou, dat kan ook zijn dat daar 4, 5, 6% loon bij komt in januari. Dat komt dan nog bovenop die 90 euro die het ADP heeft uitgerekend. Ja, en het ging al over waarschijnlijk niet genoeg om de inflatie echt helemaal te compenseren, maar er zijn wel meer maatregelen genomen natuurlijk, hè, om dat verschil te maken. Ja, en daar gaan we ook steeds meer van merken. Bijvoorbeeld ook het prijsplafond. Dat gaat natuurlijk ook over een paar dagen in. Op 1 januari op energie, op gas en elektra. Dat gaan mensen merken. En je gaat het ook nog op andere manieren zien. Bijvoorbeeld op je loonstrook. Want de reiskostenvergoeding gaat ook omhoog. Dat is nu 19 cent per kilometer. Die gaat naar 21 cent. En ook de thuiswerkvergoeding, daar wordt iets aan gedaan. Die gaat 7,5% omhoog. Dat klinkt enorm. Maar dat is dan van 2 euro per dag naar 2,15 euro. Ja, dat zullen mensen niet merken op een loonstrook, denk ik, inderdaad. Maar ja, is wel bedoeld om ook die hogere kosten te compenseren voor de koffie, de wc-rollen en de verwarming die aanstaat. Maar inderdaad, dan kun je toch afvragen, is die 15 cent dan wel voldoende? En het ADP heeft daar nog een kanttekening bij. Het is inderdaad geen vetpot. Dat zal zeker niet, zeker niet de inflatie en de energiekosten bijhouden. En daarbij ook nog wel de opmerking dat dat slechts is dat het fiscaal mogelijk is. En of een werkgever dat ook daadwerkelijk wil betalen, dat is weer arbeidsvoorwaardelijk. Dat ligt tussen werkgever en werknemer. Ja, en die onderhandelingen die moeten de komende tijd gevoerd gaan worden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het kabinet is nu klaar met die maatregelen die ze hebben aangekondigd, dat we dat nu daadwerkelijk iets van gaan merken. Dat gaat nu in januari gebeuren. Vrijwel alle maatregelen die ze bedacht hebben, die merken we dan. Maar nu is dan vooral de vraag, wat gaan de werkgevers doen met die ruimte die het kabinet deels gegeven heeft? En met de lonen, daar wordt natuurlijk ook al vaker over gesproken. Het kabinet heeft dit deel gedaan. Wat gaan de werkgevers nog doen? Gaan ze ook die thuiswerkvergoeding en die reiskostenvergoeding aanpassen, maar nog belangrijker, gaan ze de lonen ook nog meer verhogen. En dat zijn onderhandelingen die de komende tijd gevoerd gaan worden. En ook ZZP'ers natuurlijk, die zullen hier ook wel naar luisteren en denken, dit ga ik toch weer gebruiken bij de onderhandelingen over de tarieven voor 2023. Nick, dankjewel. Het is 9:09. Japan gaat de inreiscontroles voor toeristen uit China flink aanscherpen. Dat doen ze omdat het aantal coronabesmettingen in het buurland China weer oploopt. Japan-correspondent Anoma van der Veren vertelt wat de nieuwe maatregel inhoudt. Geldt voor mensen uit China, Hongkong en Macau. Die moeten inderdaad dan testen bij aankomst. Als je positief test, dus inderdaad een week in quarantaine. Maar het geldt niet alleen voor Chinezen, het is voor iedereen dus. Dus stel je voor dat je Nederlander bent en je bent in China en je wilt naar Japan toe, dan moet je ook gewoon testen. Maar het is ook niet alleen deze maatregel, ook vluchten worden gelimiteerd. Ze willen niet dat er in één keer tienduizenden mensen van China overkomen. Dus vluchten mogen alleen landen op de 4 grote vluchtvelden. Dus in Tokio, in Osaka, in Nagoya. Dat zijn eigenlijk best wel nog wat inreiscontroles dus weer. Hoe lastig was het voor de Japanse regering om dat besluit te nemen? Ja, het was wel lastig. Je zei het net al inderdaad. Pas sinds oktober zijn de Japanse grenzen weer open. En vooral voor buitenlandse inwoners ook. Die zijn dan meteen bang dat er weer voor andere landen ook restricties aankomen. Dat ligt nogal gevoelig. Maar ook voor Japanse ondernemers. De hoop was natuurlijk weer inkomsten uit toerisme. Dat is nu pas langzaam aan het herstellen sinds de grenzen weer open zijn. Maar voor de pandemie was meer dan een derde van het inkomen in de toerisme sector kwam van Chinese bezoekers. En 22 januari, dus binnenkort al, is ook Chinees nieuwjaar. Normaal komen dan echt miljoenen mensen over naar Japan toe. En die geven natuurlijk bakken met geld uit. Ja, Japan kan dat wel goed gebruiken op dit moment om die hele industrie weer iets sneller leven in te blazen. Dus alles bij elkaar maakt het wel een behoorlijk lastig besluit. Correspondent Anoma van der Veren. En ook in Nederland houden virologen de ontwikkelingen in China in de gaten. Amrish Bajou, veldepidemioloog en microbioloog. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Japan scherpt dus die inreiscontroles voor Chinezen aan, maar ook de Verenigde Staten overweegt coronamaatregelen in te voeren voor Chinese toeristen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, het gaat inderdaad dan met name om reisrestricties. En wat we weten natuurlijk van reisrestricties is dat ze het virus vaak niet tegenhouden. Omdat het virus dan vaak al in het land is. Hè, of de variant al vaak in het land is, maar het kan het iets vertragen. Maar ja, al met al blijven reisrestricties altijd wat twijfelachtig. Inderdaad, ook met de schade die ze veroorzaken aan sectoren. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de situatie in China, dat is natuurlijk een populatie die weinig te maken heeft gehad met het virus, als in ze hadden hele strenge maatregelen. Dus er waren weinig besmettingen. En er zijn natuurlijk wel veel mensen die hun eerste vaccin hebben gehad, maar qua boosters ligt het heel laag. En dat resulteert natuurlijk echt in een schokkende situatie momenteel in veel steden in China. Ja, want het gaat dan natuurlijk rond. Het lijkt te gaan om die Omicron-variant. Is er wel een zorg bij voor ons dat er ook weer iets nieuws kan ontstaan? Ja, zeker. Er zijn altijd twee zorgen natuurlijk. In een populatie met weinig immuniteit, dat heel veel mensen ernstig ziek worden en dat er zorg overspoeld wordt. Maar als een virus veel rondgaat in een populatie die deels immuniteit heeft, om het zo maar te zeggen, dan vergroot je natuurlijk ook de kans op nieuwe varianten. Zeker bij zeer hoge aantallen infecties. En dat zie je natuurlijk ook van de gelimiteerde data die we uit China kunnen inzien. Is dat inderdaad, je ziet wel variaties van de Omicron variant, waaronder inderdaad mogelijk varianten die immuniteit weer kunnen omzeilen. Maar de data die uit China komt, zeker de zogenaamde genetische informatie, is zeer minimaal. En dat betekent dus dat we eigenlijk weinig tot geen zicht hebben op wat er nou precies rondgaat aan deze nieuwe varianten. Nee, en dat komt toch best wel wat gek over, hè? Omdat ze juist 2 jaar lang, of bijna 3 jaar lang dus, zo ontzettend streng waren. En nu maar denken van, laat Gods water over Gods akkers lopen, zo ongeveer. Ja, je had eigenlijk verwacht inderdaad dat meer mensen geboosterd zouden zijn. Er zitten natuurlijk twee componenten aan. Wij hebben de mRNA-vaccins voornamelijk gebruikt, waarvan we weten dat die effectiviteit wat hoger ligt. Zij hebben een ander vaccin gebruikt, in huis ontwikkeld, waarvan de effectiviteit wat minder is. Zeker tegen nieuwe varianten. Dus dat betekent dat de immuniteit al wat lager ligt, maar er hebben ook heel weinig mensen een booster gehad. Daar klinkt het wel op. Opeens de maatregelen dan laten gaan, dan is dit inderdaad het resultaat, helaas. Nee. We hadden net een bericht in het mediaoverzicht dat ze juist in Nederland heel veel Chinese toeristen weer verwachten. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, we zijn natuurlijk een verbonden wereld en dat is natuurlijk ook iets heel moois. Maar zoals we vaker in deze pandemie hebben gezeten, die verbondenheid maakt het ook makkelijk voor ziektes. En daarmee bijvoorbeeld ook nieuwe varianten van ziektes om heen en weer te reizen. Dat is de lastige situatie waarin we nu zitten. Is dat we natuurlijk gewoon weer naar onze normale staat willen. Wat iedereen volkomen begrijpt. Er was niks mooiers dan de kerst weer samen kunnen vieren. Maar dat heeft inderdaad ook met de consequentie dat je die nieuwe varianten, als die er komen en die schadelijkere eigenschappen hebben, dat die ook vrijelijk meereizen. Natuurlijk met al het verkeer. Daarom is ook bijvoorbeeld het advies van de WHO aan overheden. Blijf het toch goed in de gaten houden. Hè. Blijf het wat we dan noemen het sequencen of het karakteriseren van die varianten. Doe dat goed. Maar we zien ook dat veel landen dat eigenlijk gewoon alweer vergeten zijn. Hè. Dus dat we dat niet doen. We hebben daar niet in geïnvesteerd. Ook in Nederland gebeurt dat mondjesmaat. Dat betekent dat we eigenlijk weinig zicht hebben. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want de stelregel is, hoe beter het zicht is, hoe eerder we zouden kunnen reageren als er inderdaad schadelijke varianten ten toneel komen. En als we dat niet doen, dan weten we dat ook niet. Vaak tot het te laat is, zoals we ook vaker tijdens deze pandemie hebben gezien. Ja, want dat China het niet meer doet, dat wil niet zeggen dat wij het niet weer opnieuw kunnen gaan doen. Vindt u dat we dat inderdaad moeten gaan doen? Zeker, dat is ook het advies geweest natuurlijk, ook van andere collega's, zeker de virologen, die dat, wie specialiteit dat is. Investeer alsjeblieft in dat zogenaamde surveillance, het detecteren van virussen, want daarmee weten we precies wat er rondgaat. Zeker in de complexiteit van dit winterseizoen, waar er ook allerlei andere respiratoire virussen rondgaan, die bijvoorbeeld momenteel zwaarder landen bij kinderen, maar ook een heftig griepseizoen toch wel, is het toch echt belangrijk om te weten wat er ook met de andere virussen, zoals de oude bekende corona en de griepvirussen en de RSV's, precies gebeurt. Ja, al die virussen die dus met de longen te maken hebben. Ja, precies. Ja. Hartelijk dank, Amrish Bajou. Trying to beat the devil at a fist fight. Looking for a friend in a bottle of red. Making up words that have never been said. Waiting in line for the next line. Making up a rhyme, but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, be ashamed of me. Be ashamed of me. That I'm not worthy of your love.

Ja, dat zei Geert-Jan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Mevrouw Jansen van Slachtofferhulp Nederland, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat emotie een rol kan spelen in een zitting. Ik denk dat rechters daar gemiddeld ook niet bang voor zijn. Hè. Dat kan zowel aan de zijde van de verdachte als aan de zijde van de getuige als aan de zijde van de slachtoffer het geval zijn. Wij vanuit Slachtofferhulp, wij bereiden slachtoffers en nabestaanden altijd enorm goed voor. Leggen hen ook uit dat als ze hun verhaal kwijt willen en na dat wanneer ze graag willen dat naar hun verhaal geluisterd wordt, dat het belangrijk is om dat wel uit te spreken. Maar het kan onder omstandigheden voorkomen dat de emoties toch even de overhand hebben. Maar ik zie alleen maar rechters die dat heel goed kunnen hanteren en die daar heel goed voor zijn opgeleid. Dus dat kan niet het probleem zijn. Zeker niet als je bedenkt dat soms in 3 dagen tijd er 10 minuten wordt uitgetrokken voor het spreekrecht van een slachtoffer. Dus het is minimale tijd die eraan besteed wordt bovendien. Ja. Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Reactie aan de redactie. Met Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp blikten we vanochtend terug op de inval in Oekraïne en hoe Rusland sindsdien is veranderd. Geert vertelde onder meer dat Russen met kritiek op de oorlog worden opgepakt. En luisteraar Sandra heeft daar nog vragen over. Waar worden mensen met kritiek naartoe gebracht en wordt er daar goed voor ze gezorgd? Correspondent Geert Groot-Koerkamp, nog even aan de lijn. Geert, is dat bekend waar ze naartoe worden gebracht? Ja, dat is bekend. De mensen, ik had het natuurlijk over een getal van meer dan 15.000, 16.000 mensen die zijn opgepakt wegens protesten tegen de Russische inval in Oekraïne. Dat aantal zou zelfs nog hoger zijn. Maar goed, het is duidelijk dat niet al die mensen heel lang vast worden gehouden. Hè. De meeste worden van enkele uren tot enkele dagen worden ze vastgehouden in een cel. En bij sommigen wordt het dan, krijgen dan door dat ze 2 weken moeten zitten. En in enkele gevallen, en sommige van die gevallen die stipte ik aan, hè, zijn mensen veroordeeld voor veel langere perioden. Zoals bijvoorbeeld politicus Ilya Yashin, die 8,5 jaar tot 8,5 jaar is veroordeeld. En die mensen die komen natuurlijk in een echte gevangenis te zitten, of misschien zelfs in een strafkolonie. En dat kan dan zijn heel ver van de plek waar je woont. Dus mensen die in Moskou, vanuit Moskou komen, die worden misschien dan tot ver over de Oeral naar Siberië gestuurd, bijvoorbeeld. Ja, want Sandra wilde ook nog weten of er goed voor ze wordt gezorgd. Wat is goed? Ja. Over het algemeen zijn de omstandigheden draaglijk, laten we het zo zeggen. Maar wat je ziet, dat zagen we eigenlijk al vorig jaar ook, toen er heel veel mensen werden opgepakt bij protesten voor de vrijlating van oppositieleider Alexei Navalny. Toen werden er duizenden mensen opgepakt. Heel veel van die mensen die kwamen in een soort strafcentrum terecht, een kilometer of 70 buiten Moskou. En je zag meteen dat er op sociale media, via Telegram bijvoorbeeld, mensen zich gingen organiseren, familieleden, vrienden, om die mensen die dus achter de tralies zaten te helpen, te voorzien van levensmiddelen, van spullen voor hygiëne, voor persoonlijke hygiëne en andere dingen. En dat gebeurt nog steeds. Hè. Dus dat is ook een indicatie van dat die mensen die daar vastzitten lang niet alles hebben wat ze nodig hebben. Dus mensen die spannen zich in om die familieleden en vrienden te voorzien van al het nodige, van voedsel tot tandenborstel, noem maar op. Maar het is moeilijk. Dankjewel, Geert. En dan nog een weervraag van P. Haarman. Die kwam binnen via de mail. Kunnen jullie de weerman expliciet vragen naar de te verwachten wind in de nacht van oud en nieuw? U begrijpt wel, vanwege de kruiddampen, zegt P. Haarman erbij. Nou, Marco, moeten we ons zorgen maken? Nee, zou ik niet doen. Dat heeft 2 redenen. In eerste instantie zou je denken, jawel, want de wind neemt wel wat af in de nieuwjaarsnacht, dus rond de jaarwisseling. En dan zit je rond de 2 tot 4 Beaufort. En op plekken waar het dan het minst waait, ja, daar verwacht je dan wel wat overlast. Maar op die plekken regent het nou juist. Dus dat maakt het dan ook weer makkelijk, want dat spoelt die kruiddampen er weer uit. Dus kort maar krachtig, je hoeft je geen zorgen te maken of het waait of het regent. Beide zijn goed om die kruiddampen zo snel mogelijk de lucht uit te krijgen, als ze met de regen überhaupt de lucht al ingaan. Marco Verhoef, dankjewel. 3 voor de dag. Op NPO 1 is vanavond het NOS-jaaroverzicht te zien. Daarin wordt teruggekeken natuurlijk op de grote thema's. Zoals de stijgende armoede, de oorlog in Oekraïne, de stikstofcrisis en nog veel meer. De uitzending is om 9:50 op NPO 1 met Winfried Baijens. Op het WK darts in Londen komen Michael van Gerwen en Danny Noppert in actie. Van Gerwen is op jacht naar zijn vierde wereldtitel. En in Tialf is de tweede en de laatste dag van het Nederlands kampioenschap sprint en ook het Nederlands kampioenschap allround. Er komen dus in totaal 4 schaatskampioenen. Gisteren ging het heel hard. Vooral bij het sprinttoernooi reed Jutta Leerdam een baanrecord op de 1000 meter. Commentator Sebastian Timmerman, wat denk jij? Weer een record vandaag? Nou, dat zou toch wel echt de kers op de taart zijn. En dit toernooi helemaal afmaken voor Jutta Leerdam. Nee, dat was echt een hele bijzondere dag. Nog even snel over gisteren. Eerst al een persoonlijk record voor Leerdam op de 500 meter. Net achter Femke Kok, die daar al bijna een baanrecord reed. Ja, toen kwam die 1000 meter, reden ze tegen elkaar en denderde Leerdam dus naar 1:12:83. En dat, daarmee is zij de eerste vrouw ooit in Tialf die de aflegt binnen de 1 minuut en 13 seconden. Een hele bijzondere rit, een hele bijzondere tijd. En ze staat in het klassement meer dan een halve seconde voor op Femke Kok. Dus ja, als Jutta Leerdam vandaag doet wat ze moet doen, geen fouten maken, dan lijkt zij op weg naar een derde Nederlandse titel in haar loopbaan. En wellicht dus nog, ik zei het al, dat zou het helemaal afmaken met wederom een baanrecord. Dat zou echt de kers op de taart zijn. Bij de mannen leidt Hein Otterspeer trouwens het sprinttoernooi. Hij heeft na vooral een goede 1000 meter een voorsprong van meer dan 3/10 op Kai voorbij. Maar Otterspeer weet ook van de ervaringen uit het verleden dat een foutje in zo'n meerkamp 4 afstanden altijd op de loer ligt. Dus hij kan nog niet op zijn lauweren rusten. Nee, sprinten blijft spannend. Kijken we naar het allround toernooi. De allround toernooien, want we hebben natuurlijk mannen en vrouwen ook daar weer. Ja. Wie hebben daar de beste papieren? Nou, bij de mannen lijkt het toch wel Patrick Roest te gaan worden. Hij won de eerste 2 afstanden en staat een straatlengte voor al in het klassement op de nummer 2. Bo Snellink en de rijders daarachter. Dus daar lijkt het meer te gaan om de vraag, gaat Roest alle afstanden winnen? En wie gaan er met hem mee naar het podium als nummers 2 en 3? Bij de vrouwen is het toch wel een stuk spannender. Antoinette Rijpma de Jong leidt. Maar Marijke Groenewoud, de nummer 2, won de 3000 meter. En kan met een goede 1500 meter, waar we straks mee gaan beginnen, net na 1 uur, de druk op Antoinette Rijpma de Jong echt nog wel opvoeren. En dan wordt het beslist op de slotafstand op de 5000 meter. Sebastian, dankjewel. We gaan jou horen in de updates in de middag. Na 9:30, spraakmakers Roos Abelman. Met instand.nl, er moet meer opvang komen voor dak- en thuisloze jongeren. En het Leids Cabaret Festival gaat dit jaar niet door. Er is volgens de organisatie te weinig talent voor een nieuwe editie. We gaan het erover hebben met mijn spraakmaker vandaag, Sander Wallis de Vries. Zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag verder. NPO.